elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De douane heeft sinds het begin van de coronapandemie veel meer namaakartikelen onderschept van bekende merken. Het ging vorig jaar om 850.000 producten. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2 jaar daarvoor. Volgens de douane heeft de handel in namaakproducten een hoge vlucht genomen door het vele online winkelen tijdens de coronacrisis. De evenementenbranche demonstreert vandaag in een aantal grote steden tegen de coronamaatregelen. Vorige week maakte het demissionaire kabinet bekend dat festivals tot 20 september niet mogen, maar de sector wil vanaf 1 september wel weer aan de slag. 1 september, dat is de dag dat in België de meeste coronaregels vervallen. De afstandsregels in de horeca worden losgelaten. Het thuiswerkadvies vervalt. En er is geen limiet meer vanaf 1 september op het aantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen. General Motors roept wereldwijd alle Chevrolet Bolt-modellen terug. Er zit een foutje in de accu van die elektrische auto waardoor brand kan ontstaan. Er was al eerder een terugroepactie bij oude modellen van voor 2019. Maar onlangs is er ook brand ontstaan bij een jonger Bolt-model. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met wat bewolking of wat mist. Komende uren breekt wel de zon geregeld door en dan wordt het 22 tot 25 graden in het binnenland. Vanavond, vannacht en morgen buien. Vannacht mogelijk met onweer en morgen wordt het nog maar 20 graden. Dagje pretpark. Doe een corona zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Onzekerheid is het thema van het Filosofisch Quintet morgen. Verandert in tijden van corona, klimaat en energiecrisis onze houding ten aanzien van de planeet waarop we leven? Draait de aarde nog wel om ons? Zijn we anders gaan denken over de natuur en zijn we in staat tot verandering? Het Filosofisch Quintet, Human, morgen om 11:50 op NPO 1. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Vorig jaar reisde hij met 4 containers vol trucks naar Las Vegas. Maar corona maakte een eind aan zijn droom. Nu reist hij door Nederland in een circustent. Een illusiearmer, maar nog altijd vol vuur over de magie van zijn vak. Janine Abbring in gesprek met illusionist Hans Klok. In VPRO Zomergasten, morgen 8:15, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is 9:30. Tot 11:00 zijn we bij u. En we gaan om 9:00 praten met Tuur Elzinga van de FNV. Je zou toch zeggen dat het gouden tijden zijn voor deze beweging. We zijn namelijk meer vacatures dan werklozen. En dan de vraag of banken rekeningen mogen blokkeren van antivaxxers bijvoorbeeld. Het WK vissen voor vrouwen en de volle maan. Dat is een blauwe maan. Wat betekent dat? Jan van Mersbergen komt om 10:00 praten over zijn nieuwe roman Een Goede Moeder. We bespreken het einde, vraagteken, van de herenfiets. Liedewijde Paris las 3 boeken voor ons waar ze heel enthousiast over is. En een documentaire over Frida Kahlo. Zometeen, de paus laat zich vaccineren en raadt dat ook iedereen aan. Maar eerst gaan we naar Kabul, naar de Afghaanse hoofdstad. Bijna een week geleden veroverden de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul. Meer dan 700 Nederlanders bevinden zich nu nog in Afghanistan. Dat maakte minister Kaag gisteren bekend. Naast de tolken en journalisten moeten ook zij teruggehaald worden naar Nederland om ze te beschermen tegen de Taliban die vrijwel heel Afghanistan in handen hebben. Hans-Jaap Melis is oorlogsverslaggever, veel in Afghanistan geweest. Welkom, Hans-Jaap. Goedemorgen. Even, om te beginnen even over jouw tolk, want dat gaat jou persoonlijk aan en dat verbindt eigenlijk jouw verslaggeverswerk met wat er nu in dat land daar gebeurt. Ja, dat heb ik al een soort wekentaak al aan, want ik ben bezig hem ik probeer hem eruit te krijgen. En zijn gezin? En zijn gezin, ja. 4 kinderen, vrouw. En dat lukt nog steeds niet. Hij staat op die lijst ook die Nederland heeft opgesteld als het gaat om mediawerkers, journalisten. En een lijst van 15 volgens mij. Tenminste, zo is het in het nieuws gekomen. Ik heb die lijst zelf verder niet compleet of zo. Maar, en ja, ik heb me eerst een tijdje ook laten wachten. Ik zei, ja, want wij hebben de instructie gekregen. Ja, je moet even afwachten tot je... waarschijnlijk gaan ze hem zelf benaderen. En dan hebt steeds contact met hem. Ik heb steeds contact met hem. Ik zit zelfs nu even te kijken. Maar ik denk dat... Ik heb je wou hem even in de uitzending halen. Dus noods. Ja, ik kan wel audioquotes laten horen. Van. Ja. Ja, hij houdt trouwens ontzettend goed de moed erin. Het is iemand met wie ik heel veel gelachen heb. Ook, we hebben gisteravond juist heel veel herinneringen weer opgehaald en al die reizen. Ook heb ik expres gedaan een beetje om hem te helpen ontspannen. Want het is natuurlijk heel spannend wat er met hem gebeurt. Want hij slaapt elke avond ergens anders. Het zijn mensen die echt ook al voor die val van de stad vreesden voor hun leven. Hij heeft bommen aan zijn auto gehad. Door zijn chauffeur op tijd ontdekt. Onlangs? Ja, een week of 4 geleden en nog een paar maanden ervoor. Dus allemaal voor de inname door de Taliban. Ja, de Taliban was zo mis. De Taliban was al jaren natuurlijk bezig met zich voorbereiden op wat er uiteindelijk ging gebeuren deze week. Dus uitschakelen van oppositiemensen. Want hij was niet alleen mijn tolk, hij heeft later ook een gewone baan aan de universiteit gekregen. Maar hij uitte zich ook altijd als anti-Taliban, kwam in de media daarover. Dus hij was een van de mensen ook die... Hij staat op de zwarte lijst. Op de zwarte lijst stonden, ja. Dus ja, ik maak me ontzettende zorgen over hem. Maar gisteravond hebben we eigenlijk een hoop lol gehad, even samen. Met verhalen, gekke dingen die we hebben meegemaakt. Want ook werk in Afghanistan, dat is allemaal serieus. Maar dat is ook... In die tijd kon je ook nogal lol hebben. Ja, maar je zegt hij slaapt iedere avond met zijn hele gezin op een andere plek. Met zijn hele gezin, ja. Steeds safe house en dan weer verder. En ze hebben nog niet geprobeerd om naar dat vliegveld te komen? Ja, gisteren hadden we de discussie van... moet je nou eindeloos blijven afwachten of moet je het maar gewoon gaan proberen? En toen heb ik gezegd van er is ergens een pick-up punt... van waar de Duitsers ook mensen verzamelen, buiten de stad. Want dat is natuurlijk de manier om het te doen, hè? Nederland zegt tegen mensen van... kom maar naar, we gaan je niet halen, kom maar naar... De Britten, de Duitsers, de Fransen, die hebben het grootscheep zo opgezet, al langer ook. Ja, dus daar kon hij niet mee met die mensen... omdat hij nog geen uitnodiging had. Moet je een mail laten zien van de ambassade, denk ik. En toen zei ik, ga maar bij het vliegveld toch kijken. Dan neemt hij wel een risico. Hij reed in 2 auto's, hij apart van zijn gezin dan, die reden achter. En dan komt hij daar en ik heb de beelden gezien... en die zijn gisteren ook nog op de NOS gekomen. Dan is het één grote mensenmassa. Daar kan je niks. Dan houden ze de poorten dicht, de Taliban staat daar... Dus hij is nu weer terug naar een ander safehouse. En nu moeten we vandaag weer overleggen wat er gaat gebeuren. Maar echt, er is geen andere oplossing voor dit probleem natuurlijk... dan dat je mensen oppikt in de stad op een verzamelpunt... en ze dan met special forces of wie dan ook... er zijn nog wel wat militairen ook nu aanwezig. Die moeten dat toch kunnen? Dat is heel erg ingewikkeld is het ook weer niet. We hebben gisteren minister Kaag gehoord. Die was nogal geïrriteerd. Charles zei het al. Die Fransen zijn al maanden bezig om mensen daar weg te halen. De Engelsen ook, geloof ik. En Kaag was geïrriteerd dat die Fransen niet even naar Kaag gebeld hadden van... doe je mee? Ja. Misschien moet je dat zelf meer in de hand houden... dat je dat afwacht tot je uitgenodigd wordt. Natuurlijk. Het moet in NAVO-verband, moet dat vliegveld versterkt worden, hè? Is dat meer dan een illusie? Nou, ik denk dat je als je meer militairen, maar ook iets durft, meer durft... en die Taliban nemen alle ruimte die ze krijgen ook eigenlijk, hè? Dus daar zul je toch druk op moeten zetten. En je moet gewoon durven, denk ik. Dat hoort toch ook een beetje... Dat hoort bij mijn beroep, maar het hoort zeker bij militairen, zou je denken. Ja, dan heb je risico's bij. Ja, dan moet je geen militair worden. Ja. Een van de grote vragen op dit moment is eigenlijk... het relatief milde gezicht dat ze lijken te tonen. Zou dat een... Schijnvertoning? Ja, dat weet je, het beste antwoord is, ik weet het niet. En het andere beste antwoord is, laat ze maar zien. De daden moeten het laten zien. Ik sluit niet uit dat ze een iets ander bewind gaan voeren... dan 25 jaar geleden, toen in 96 kwamen ze aan de macht. Dat was echt een bijna bizar bewind. Waar vrouwen echt helemaal niks mochten. Natuurlijk in de burka, je had die stenen gingen in het stadion... Ja, er is ook een soort ander Afghanistan in al die jaren ontstaan. Zeker in Kabul, met toch meer moderniteit. Dus Maar kijk, een ander, iets lichtere Taliban kan nog steeds verschrikkelijk zijn voor vrouwen. Dat ze nog steeds bijna niks mogen. Hè? Maar dan word je misschien niet gestenigd in het stadion. Dus dat moeten ze gaan laten zien. Ze hebben mooie woorden, maar ja, we wachten op daar. Want je kunt je ook voorstellen dat ook vergeleken met 20 jaar geleden... dat zij een soort streven hebben om Afghanistan toch een deel van de wereldgemeenschap te maken. Nou, en dat hoor je... Economisch, ja. Cultureel. Het is een achterlijk land wat voor een groot deel economisch drijft op de papavervelden. Laten we eerlijk zijn. Ja, ik ben dat is geen duurzaam met achterlijk model. Land, maar er zijn grote problemen nog steeds in Afghanistan. Inderdaad, de economie drijft voornamelijk op poppy. Hè? Ja, cocaïne. Ik ben wel in die velden geweest en dan liep de politie met je mee en die lieten dat gewoon zien en die hadden daar denk ik een aandeel in. Dus nee, er zijn ook daar, de Taliban heeft zich goed voorbereid. Hè. Dat is niet zomaar zo snel gegaan. En ook die waren al met de Russen in gesprek en de Chinezen over... Nou, dat je niet geïsoleerd, hè. Het is een landlocked land... Hè. Dat je daar helemaal geïsoleerd ligt en dan zit je dan. Dus ik denk dat daar ook misschien dat wat mildere gezicht in kan zitten. Maar dan gaat de Taliban nog steeds achter zijn vijanden aan... maar laat misschien inderdaad meer een soort Saoedi-Arabië-achtig beeld zien... waarbij vrouwen... Nou ja, tot een paar jaar geleden ook bijna niks mochten. Dat mag inmiddels wat beter. Maar ja, dan word je nog steeds in stukjes gehakt op de ambassade in Turkije... als je journalist bent. Khashoggi, voor de duidelijkheid maar even. Ja, dus maar met dat soort landen blijven we trouwens gewoon enorm zaken doen natuurlijk. En altijd hebben we altijd gedaan. Dus ik ben benieuwd gewoon wat de Taliban gaan laten zien... meer dan de woorden van die politieke leiding. Hè? Want je hebt de politieke leiding en je hebt de militairen eigenlijk... Hè, binnen de Taliban... Ja, dat zijn ook allerlei verschillende krachten aan het werk. Pakistan heeft heel veel invloed ook altijd gehad, hè, in het gebied. Dat moet zich gaan uitkristalliseren. En intussen is er ook alweer verzet. Hè. De Panjshir-vallei en militairen die zich in bepaalde provincie... ten noorden van Kabul nu roeren en districten hebben. Wat moet je daarvan vinden, vind jij, van die protestbeweging? Is dat op enige wijze kansrijk of blijft dat marginaal en wordt het onderdrukt? Wat denk je? Nou, ik denk dat het wel een heel klein begin is nu nog. Ik denk dat de Taliban hebben zoveel in handen. Veel Amerikaanse wapens ook. Ja, dat is natuurlijk idioot. Ja. Amerikanen hebben 20 jaar lang... helikopters, alles hebben ze. 20 jaar lang voor vele, vele miljarden. Volgens mij... Maar dat is een getal van 1000 miljard, maar dat is niet allemaal naar het Afghaanse leger gegaan. Gehanteerd, dat de Amerikanen hebben uitgegeven aan Afghanistan. Maar dat is bizar natuurlijk. Ze hebben in wezen nu indirect, via tussenverkoop aan het Afghaanse leger, de Taliban bewapend. Ja, nou, dus CNN vanochtend de verhaal dat ze onder andere, behalve dus Humvees, hè, van die hele grote jeep, zou ik maar zeggen. Maar miljoenen kogels bijvoorbeeld hebben de Amerikanen achtergelaten. Hartelijk dank. Ja, kijk, ze zijn als een dief in de nacht, heet dat geloof ik, hè? Vertrokken, ja. Vertrokken van dat belangrijkste vliegveld eigenlijk, Bagram, ten noorden van Kabul. Waar ze die evacuatie trouwens veel beter hadden kunnen doen, denk ik, dan zo dicht bij die stad. Maar goed, en met de Afghaanse troepen daar te plekken, die wisten niet eens dat ze vertrokken, zeg maar. Hè? Oh. Die werden wakker 's ochtends, ze zagen dat de Amerikanen er niet meer waren. Weet je wel een beetje het commitment, hè? Ja. Je noemde net al even China en Rusland. Die lijken redelijk positief tegenover die Taliban te staan. Maar goed, die hebben natuurlijk ook belangen, hè? Tussen de 1000 en 3000 miljard dollar aan grondstoffen zitten er in de grond, zeggen Amerikanen. En China die is daar wel tuk op. Hoe zie je die ontwikkelingen? Ja, en China is natuurlijk vooral bezig met de Oeigoeren. En die provincie waar die zitten, dat grenst eigenlijk aan Afghanistan. Dat is een heel klein grensje, maar een kilometer of 70 geloof ik. Goed, de Oeigoeren die worden in kampen gestopt. Dat is een moslimminderheid. Ja. Maar met deze moslimregering, daar zouden ze dan wel zaken mee willen doen. Ja, maar we hebben al meer dingen hier deze paar minuten. Het opportunisme op wereldtoneel is natuurlijk groot. En als zij daar een beetje de boel kunnen afschermen... Hè, dat er niks overslaat naar... Hè, dat brand niet overslaat naar hun land... dan zullen ze dat doen. En als ze daar zakelijk iets mee kunnen winnen... de Chinezen hebben natuurlijk overal de wereld laten zien... dat ze zich niet zo met het vingertje aan bewind van een gek land laten leiden. Maar die grondstoffen, dat is een enorm fortuin. Ja, alleen al 1000 miljard aan lithium. Hè, onze batterijen in de auto en in je telefoon hard nodig hebben. Ja, en in de Panjshir-vallei ging het altijd over smaragd, weet ik wel. Ook dat er dan zou zitten. En daar kwamen de gelukszoekers naartoe. Maar... Nee, er zijn allerlei zakelijke belangen. Er is ook altijd sprake geweest van bepaalde pijpleidingen... die over dat grondgebied zouden kunnen gaan lopen... en dan uiteindelijk toch weer niet kwamen of wel kwamen. Dus buurlanden hebben altijd hun ogen gehad naar Afghanistan. Maar hebben natuurlijk ook altijd, als het ging om militaire bezetting... de graveyard of empires, hè, werd het altijd genoemd, Afghanistan. Daar kon je in, maar daar kon je eigenlijk ook wel niet... kon je nooit ongeschonden uit. En er zijn slagen geleverd. De Engelsen en de Russen en de Amerikanen hebben geloof ik in dezelfde bochten van de weg met bepaalde bergen allemaal slachtoffers gehad aan eigen kant. Hè. Omdat gewoon steeds de geschiedenis is herhaald. Echt letterlijk op de gewoon vierkante centimeter, zeg maar. Dus steeds tuinen mensen er weer in, zou je kunnen zeggen. Maar als je terugkijkt, Hans-Jaap, jij houdt je veel met buitenlandse politiek bezig. We hebben de 20 jaar gehad van de nation building. Hè? Van ja. Amerikanen die in Irak en nu ook in Afghanistan alsmaar proberen een aangenaam democratisch land te vestigen. Met wat nu de afgelopen 2 weken is gebeurd, kunnen we wel een punt achter dat hoofdstuk zetten, toch? Ja, hoewel je de mens is hardnekkig in het herhalen van zijn eigen fouten. Ja. Want er speelt ook daar al het belangen natuurlijk. Hè. De hele oorlog van de Amerikanen is natuurlijk ook gedreven vanuit het bekende industrieel complex. En er moest wraak zijn voor 9-11. Want ze hadden die oorlog al kunnen stoppen in het eerste jaar. De Taliban op zijn rug lag. En eigenlijk toen al misschien onderdeel van een soort gedoogcoalitie, of hoe noem je dat hier in Nederland? Osama Bin Laden was er al weg. Die ging naar Pakistan. Ja. Ook niet voor niks daarheen, denk ik trouwens. En ik denk niet dat ik mag hopen dat dit soort interventies niet meer op die manier gaan plaatsvinden. Dat mensen daarvan leren. Maar iets anders wat ik nu ook net nog vanochtend dacht. Als je dan weer hoort dat die militairen, die Afghanen weer in opstand komen. Kijk, de Amerikanen gingen ook ooit weg uit Irak. Deden de deur dicht. En kwamen een paar jaar later weer terug, toen IS er was. Ja, wat gaat er gebeuren als de Taliban uiteindelijk ook een soort islamitische staat, verder van IS-achtig, hè, nog veel strenger. Hè, dat, en als dat, de basis dat, wordt dat, van dat terrorisme. Verdwijnt, en het wordt één groot toneel van Nederlandse jihadisten weer allemaal te plekken komen. Wie weet, dan komen ze gewoon weer terug. Gaan ze toch weer proberen. Gaan ze weer allemaal weer omkomen in diezelfde bocht in de weg, bij die berg waar weet ik veel hoeveel jaar mensen op een mijn rijden. Wie weet leren we deze keer wel. Hans-Jaap Melis, oorlogsverslaggever. Dankjewel. Graag gedaan. En hopen dat het goed af gaat lopen met je tolk. Ja, ik hoop dat daar inderdaad dus verstandige maatregelen worden genomen. Ja. Ik neem aan dat ze in Den Haag ook dat overwegen, heel duidelijk. Van dit kan zo niet. Laat, maar toch. Ja, ze hebben nog tijd. De Amerikanen zitten er nog in, zijn ze wel afhankelijk. Die zouden tot de 31ste blijven en misschien wel langer, zei Biden. Dus die mensen moeten uit de stad worden weggehaald naar het vliegveld. Dankjewel. En dan gaan we naar paus Franciscus. Die heeft in een speciale videoboodschap opgeroepen iedereen om zich te laten vaccineren. Dat is een daad van liefde voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren, zei hij. 8 jaar lang staat hij nu aan het hoofd van die Rooms-Katholieke Kerk. Ja, hij begon als een hervormer, maar is hij dat eigenlijk nog steeds? We gaan het er eens over hebben met Jan-Willem Wits. Hij is pauswatcher, communicatie-expert en oud-perschef van het aartsbisdom Utrecht. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Zelf ook Rooms-Katholiek? Maar natuurlijk. Nou ja, dat moet dat. Drie voorletters? Ja, inderdaad. Ja. Is dat eigenlijk opzienbarend dat de paus oproept om iedereen oproept om zich te laten vaccineren? Nou ja, hij doet eigenlijk 2 dingen en daar is hij ook heel consistent in. Het is niet alleen een oproep om je te laten vaccineren, maar het is ook een oproep aan de politieke gemeenschap dat er voldoende vaccins zijn. Ja. Dus hij, die boodschap is in een campagne ook samen met zeg maar, collega's uit Latijns-Amerika, uit Mexico, uit Amerika. En met name in Latijns-Amerika is ook de beschikbaarheid van het vaccin is ook een heel groot probleem. Ja. En daar heeft de paus zich steeds ook voor ingezet. Wij discussiëren over kunnen we er nog een derde bij doen. Ja. Maar in heel veel continenten is dat een luxe die er helemaal niet is. Neem een land als Honduras, daar is nog maar 5% van de bevolking gevaccineerd. Ja. Dus het is die combinatie van de beschikbaarheid en ook inderdaad dat mensen het natuurlijk zelf moeten willen. Ja, ga ik even een klein stukje horen van hem. Gracias a Dios y el trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos uno con otro. Ja, in zijn moedertaal, hè, in Spaans. Jazeker. Ja. Hij zegt, dankzij God en het werk van velen hebben wij een vaccin. Ja. Dat biedt hoop om uit die pandemie te komen. Maar alleen als we dit voor iedereen beschikbaar maken en als we samenwerken met elkaar. Dat is ongeveer wat hij zei. Dus die eerlijke verdeling, dat past wel heel erg bij hem, toch? Gericht op arme mensen. Zeker. Ik denk dat dat ook... maar dat is denk ik ook een heel belangrijke notie van het katholieke geloof... is dat je toch vanuit de gemeenschap denkt. Hè? Vanuit de verbondenheid met elkaar. Niet het individu voorop, maar de gemeenschap. En het individu heeft pas een betekenis... door de relaties die hij met andere mensen heeft. Dat is zeg maar de basis die hij nu ook toepast op het vaccin. Het vaccin gaat niet over jezelf, het vaccin gaat over ons allemaal. Ja, maar het is dus niet zo wat je bijvoorbeeld in gereformeerde kringen hoort. Hè, dat mensen zeggen van, ik laat me niet vaccineren... want dan grijp je in de goddelijke ordening... en als God mij wil beschermen, dan beschermt hij me wel. Als ik ziek moet worden, dan word ik ziek. Dat is de. Nee, dus binnen de... Op die lijn zit hij niet. Nee, dus binnen de katholieke kerk heb je ook wappies, zou ik maar zeggen. Maar grosso modo is de katholieke kerk eigenlijk al, zeg maar, al eeuwenlang... Heeft ook altijd heel erg meegewerkt aan de wetenschap, aan de medische wetenschap. De kloosters waren vroeger ook eigenlijk de ziekenhuizen van nu. Dus de katholieke kerk heeft die aversie tegen de wetenschap en tegen nooit gehad. Sterker nog, die vindt dat je gewoon met je rug naar God toe gaat staan op het moment dat je zo'n medicijn weigert. Nou ja, er is een kardinaal, en dat zou je dan wel een wappie kunnen noemen. Die ligt nu aan de beademing. Hoe heet hij ook alweer? Ja, die kardinaal, dat is ook, op heel veel front een wappie. Kardinaal Burke. Oh ja, Burke, ja. Kardinaal Burke speelt een kardinaal uit 1870 ongeveer. En dat doet hij heel erg goed en heel erg overtuigend. Alleen, hij heeft wel hele rare theorieën. En hij gaat onder andere mee in het complotdenken over vaccins die allerlei chips in je lichaam injecteren. En ik vrees dat Franciscus nu toch met 1-0 voor staat. Dus, Nou ja, hij ligt aan beademing. We hopen dan maar voor kardinaal Burke dat hij het redt. Want wij bidden allemaal voor kardinaal Burke, want God houdt van iedereen. En zeker ook van paradijsvogels als kardinaal Burke. Ja. Het is wel een beetje een saai spotje, hè, van de paus. Zou die zijn doelgroep hier nou mee bereiken, vroeg ik maar. Ja, dat is heel grappig. Ik heb dat vanochtend nog even nagekeken. Ja. Het is een soort PR-bureau, een beetje zoals bij onze Sieren. Hè. Dat is een Amerikaans PR-bureau die heel veel van dit soort spotjes doet. Het is ook niet de enige. Ze hebben het ook met alle presidenten, met de Obamas gedaan, met andere kerkleiders. En het zijn Amerikanen, dus meten is weten, zou ik maar zeggen. En ze hebben gekeken van in onze doelgroep, hè, van mensen die aarzelen over vaccinatie, wat heeft het nou bereikt? En dan hebben ze gemeten dat 75% van die doelgroep hebben ze bereikt. Er zijn 8 miljoen mensen naar aanleiding van dat spotje naar de website gekomen. Oh. En daarvan zegt 60%, ik had zo mijn aarzelingen bij die vaccinatie, maar die is nu weg. Zegt, ja, de heilige vader heeft nog wel gezegd. Ja, het is natuurlijk, dat denk ik wel. Dat is natuurlijk, de paus is nog steeds natuurlijk 1,3 miljard mensen zijn katholiek. Ja. We hadden het net even over Kabul. Ik denk dat in deze tijd we hunkeren naar leiderschap in deze wereld. Naar mensen die gewoon hele basale boodschappen over vrede, gerechtigheid, liefde. Daar hunkeren we naar. En deze paus niet alleen voor katholieken, maar ik denk voor heel veel mensen. Nou ja, en heel veel mensen, ik kom zelf uit protestante kringen, maar een heleboel mensen vonden deze paus wel een verademing in een heleboel opzichten. Ook een verademing. Het is ook deze paus is denk ik op een heel bijzonder charisma. En dat is natuurlijk vanaf het eerste moment dat hij daar op dat balkon stond. Met zijn witte jurk aan. En zei, vrienden, goedenavond. En dan gaat het, nou ja, toen was iedereen verkocht. Ja, nou ja, niet iedereen natuurlijk. Want je hebt ook mensen die vinden het een verschrikkelijke paus. Nee joh. Natuurlijk wel. Nou. Antoine Baudard bijvoorbeeld. Ik noem maar iemand. Maar goed, dan gaan we nu even... Jij bent een fan. Jazeker. Ja. Dus ik denk dat het, nogmaals, een onweerstaanbaar... En ik denk dat hij ook op een moment komt, hè, wat ik net zei... Dat we niet alleen behoefte hebben aan kerkleiders... maar dat we überhaupt behoefte hebben aan morele leiderschap. Moreel leiderschap in deze wereld. Obama had zo'n rol. En ik denk dat deze paus daar ook heel erg bij aansluit. Maar ik heb wel het gevoel dat hij een beetje tegen zijn grenzen aanloopt. Ja, die man is 84. Toen hij begon 8 jaar geleden, toen was hij al iemand met een zwakke gezondheid. Hij heeft, zeg maar, van jongs af aan heeft hij een slechte long. Hij kwakkelt, hij is 84, hij heeft net een operatie ondergaan. En hij heeft natuurlijk meer dan een fulltime baan. Dus dat is niet goed voor je gezondheid om paus te zijn. Nee, want hij was destijds de eerste paus die mild over homoseksuelen sprak, hè? Toch? Ja. Ja. Geklausuleerd, ja. toch? Nou ja, hij heeft benadrukt dat het niet aan ons is om over elkaar te oordelen. Dat we dat maar gewoon bij God moeten laten rusten. Dat was al heel wat natuurlijk. Zeker, ja. Maar de inzegening van het homohuwelijk, dat werd wel verboden door de kerk. En ook dus door de paus. Ja, maar dat... Hij kon dat niet doorzetten, zou ik weet niet of we dat in de resterende 2 minuten nog even... laat ik het zo zeggen. Het meer dan 3. Ik denk dat deze paus heeft gekozen voor een pastoraal gezicht van de kerk. En een pastoraal gezicht van de kerk wil dat je zegt, kijk naar de... We hebben de leer van de kerk. En we hebben de realiteit waarin mensen moeten proberen om het beste ervan te maken. En deze paus heeft een heel nadruk gezegd, ik wil staan naast deze mensen die er het beste van proberen te laten maken. Natuurlijk is de leer dan een belangrijk richtingssnoer. Maar uiteindelijk gaat het gewoon over wat kunnen we nou in de concrete praktijk met elkaar doen, zodat we het allemaal een beetje beter maken in deze wereld. Wat is hem gelukt? Ik denk dat de katholieke kerk ongelooflijk is veranderd in de afgelopen 8 jaar. Dus hij heeft ongelooflijk... Zeg maar, in welk opzicht? Heel belangrijk nog steeds, en dat is eigenlijk nog steeds, is de internationalisering. De Rooms-Katholieke Kerk is altijd een westerse kerk geweest. En hij heeft heel consequent gebouwd aan, ook in het bestuur van de kerk in Rome. We zijn een wereldkerk. En dat betekent dat over de hele wereld, zeg maar, de invloed van de hele wereld moet in Rome staan. Ook Azië, ook Afrika, Latijns-Amerika. Dus kardinalen. Dus hij heeft, ik heb het even nageteld, hij heeft tientallen kardinalen benoemd uit meer dan 50 landen. Okay. Dus het, zeg maar, het bestuur, het hoofdbestuur van de katholieke kerk daar in Rome, daar heeft die echt die internationalisering enorm veel geholpen. Wat dat betreft wordt het nu meer een wereldkerk dan het wordt was. Veel meer een wereldkerk. Ook omdat dat in West-Europa zelf is aan het verkleuren. En zeg maar, dus ook de kerk in Nederland is een is een internationale kerk aan het worden. En hij heeft het, zeg maar, er is in 2000 jaar katholieke geschiedenis altijd natuurlijk een pendule geweest tussen het centrum, hè, Rome, dat alles naar zich toe wilde trekken, en lokaal, wat doe je lokaal? Nou, onder Johannes Paulus II werd dat Rome, dat centralisme in Rome, heel erg sterk aangetrokken. En deze paus heeft heel nadrukkelijk weer de pendule naar de andere kant laten gaan en gezegd, je moet het gewoon ter plekke doen. Ja, als je er niet uitkomt, kom dan maar naar mij, maar regel het in eerste instantie zelf. In Europa, in Latijns-Amerika, waar dan ook. Ja. En natuurlijk door zelf heel veel kardinalen te benoemen, voorkomt hij dat er na hem weer een hele conservatieve paus komt, toch? Want die moeten namelijk een nieuwe paus gaan kiezen. Dat is altijd de truc. Dus de paus, de paus die heeft dus inderdaad een belangrijk instrument om zijn eigen erfenis zeker te stellen. Dat is namelijk door de benoeming van de kardinalen. Hij heeft er 73 in totaal benoemd. Ja. Als deze paus met pensioen gaat of overlijdt, dan komt er een kiescollege van 120 kardinalen. Die gaan over zijn opvolging. Dus... Nou, hij heeft de 73 zelf benoemd, dus je mag aannemen dat hij een behoorlijke stem daarmee heeft. Over zijn graf heen, zou ik maar zeggen. Gaat hij met pensioen of sterft hij in het harnas? Nou ja, kijk, dat is... Er zit al een oude paus daar, dus nog dat een. Dat is precies het punt. Hè. Er wordt al een tijd gezegd van, ja, misschien hij heeft zelf gezegd van, nou, ik zit er niet op te wachten om het tot mijn dood te doen. Maar 2 emeritus pauzen is wel heel erg veel. Ja, nou, we zullen zien hoe het gaat. Dankjewel, Jan-Willem Wits. Het ging dus over paus Franciscus na zijn oproep om iedereen te vaccineren. Dankjewel. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van de Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. We hebben wel echt gehuild, hè, toen we hebben verloren. Ik heb ook bidons gegooid en zo. Ja, ik heb niet alleen gehuild. Ik was echt een beetje agressief. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. Dagje pretpark. Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird.

Politiek onderzoeker Esmee Bosma zet daar vraagtekens bij. Na 9:30 aandacht voor het WK Vissen voor Dames, dat deze dagen in Lelystad wordt gehouden. Mag dat nog? WK voor alleen dames? Ja, waarom niet? Nou ja, alles moet er voor mannen en vrouwen nu. Nou goed, daar gaan we het ook over hebben. Nou, heel veel sporten zijn nog steeds voor mannen en voor vrouwen. Ja, ik weet niet of het is opgevallen bij de Olympische Spelen. Ja. En tot besluit vanuit uw aandacht voor de eeuwige lokroep van de maan. Want de volle maan van morgen is ook een blauwe maan. Govert Schilling geeft tekst en uitleg. Maar we beginnen met de aantrekkende arbeidsmarkt. Wie had dat een jaar geleden gedacht? Ja, nou ja, het zijn gouden tijden in ieder geval voor werknemers. Er zijn namelijk meer vacatures dan werklozen. Vooral in de horeca, de ICT, de techniek en de detailhandel zijn werkgevers op zoek naar mensen. Maar ook is er een tekort aan treinverkeersleiders bijvoorbeeld. Gouden tijden dus voor de vakbond, zou je zeggen. Want die werknemer is gewild. Goedemorgen, Tuur Elsinga, voorzitter van de FNV. Goedemorgen. Ja, hoe komt dat? Misschien even dat er zoveel meer vacatures zijn dan werklozen. Omdat de economie weer aantrekt, denk ik dan. Ja, dat meer over eerste. Zeker. Het goede nieuws is natuurlijk dat wij deze crisis redelijk verstandig hebben gehandeld. Hè, door met veel noodpakketten waar we aan het begin meteen natuurlijk aan de bel hebben getrokken, samen met de minister en de werkgevers om de tafel zijn gaan zitten. En hebben gezegd, laten we nou zorgen dat we zoveel mogelijk banen behouden. Zoveel mogelijk bedrijven die verder gezond zijn overeind houden. Zodat tientallen miljarden. Zeker, het heeft een hoop geld gekost, maar het legt ons geen windeieren. He, dus in tegenstelling tot de vorige crisis, toen het Nederlandse beleid, het politieke beleid, de crisis eigenlijk vooral verlengd heeft, ook nog verder verdiept heeft, hebben we dat nu een stuk verstandiger gedaan. Gezegd is niet de broekriem aanhalen, zorgen dat mensen gewoon koopkracht houden. En daardoor herstellen we nu snel. Dus dat is het goede nieuws. Ja. Maar het wordt wel tijd dat economisch herstel natuurlijk ook wel in de portemonnee van de mensen terechtkomt. Ja, oké, dat is één punt. En een ander punt is natuurlijk dat als je ophoudt met die coronasteun, wat gaat er dan gebeuren? Met bedrijven die misschien helemaal niet zo levensvatbaar blijken te zijn. Nou ja, kijk, we hebben een afweging gemaakt vorig jaar. Dat het beter is om heel veel bedrijven die gezond zijn en die anders zouden omvallen, gewoon overeind te houden. Met het risico dat je sommige bedrijven ook overeind houdt die anders het misschien niet hadden gered. Die schade die is veel kleiner. Het kan zijn dat je daar nog wat van gaat merken. Maar we maken ons ook wel zorgen als nu de steun wordt afgebouwd. Er zijn natuurlijk een aantal sectoren. Denk aan de evenementen. Denk aan de culturele sector. Waar natuurlijk de problemen nog heel groot zijn. En daar is echt nog wel verlengde steun nodig. Ja. En wat voor rol kunnen jullie daarin spelen? Jullie spelen een rol in die overleg-economie. Wat gaan jullie concreet aan bijvoorbeeld de formateur vragen? Wat moet er in het nieuwe regeerakkoord staan om deze herstelperiode te verlengen? Nou ja, wij hebben daar voor de zomer al aandacht voor gevraagd. Samen met werkgevers hebben we aangedrongen om het herstel niet of de noodsteun niet te snel af te bouwen. En ook aangedrongen om het noodpakket om te zetten in een herstelpakket. Want er moet nog echt heel stevig geïnvesteerd worden. Een van de sectoren of een aantal sectoren waar we al heel lang structureel krap te zien op de arbeidsmarkt. Zijn de sectoren die door de overheid worden gefinancierd. De zorg, het onderwijs. Hè. Straks gaan de scholen weer open. Zullen we weer zien dat er weer kinderen zitten in een klas waar geen leerkracht voor staat. Geen kinderen worden naar huis gestuurd. In de zorg hebben we natuurlijk afgelopen jaar alle capaciteitsproblemen onder een vergrootglas gehad. Ja, en daar moet gewoon geld bij. Dan moeten de arbeidsvoorwaarden echt aantrekkelijker worden. Want alleen dan krijgen die mensen meer collega's en kan de werkdruk omlaag. Want nu zie je eigenlijk dat heel veel mensen het afgelopen jaar ook naar de zorg zijn gegaan omdat ze daar willen helpen. Hè? Uit een drive, een innerlijke drive. Ik wil gewoon graag helpen in de zorg. Maar die raken opgebrand omdat de werkdruk daar te hoog is, omdat er onvoldoende collega's zijn en de arbeidsvoorwaarden zijn gewoon niet aantrekkelijk. Dus daar moet echt structureel geld bij. Ja, dus dan moet en hoe gaan jullie dat voor elkaar boksen? Nou ja, zowel bij de overheid als ook in die andere sectoren waar nu krapte is, gaat het vaak om banen waar gewoon de arbeidsvoorwaarden onvoldoende zijn. Hè, waar de lonen al jaren achterblijven. Waar de koopkracht straks ook weer op de nullijn belandt. En het enige wat je dan kan doen is zorgen dat die arbeidsvoorwaarden beter worden. Nou, daar knokken wij voor. En in sectoren waar wij sterk zijn, zoals in de metaal, hè, daar hebben we hard voor moeten knokken. Maar dan hebben we een fatsoenlijke CO weten af te spreken vlak voor de zomer. Flink aantal procenten losverhoging, hè? Ja, 2,6 toch? En dan nog een keer? Ach, ja, niet? Zeker. Zeker bij elkaar. 5% of is dat zeker 5%. Ja. En dat was ook onze inzet. Hè. We willen daar echt gewoon goede loonsverhoging hebben. Want dat zijn sectoren die gewoon goed door hebben gedraaid het afgelopen jaar. Waar er ook gewoon winsten zijn gemaakt. Nou, die moeten gedeeld worden met de mensen die het geld ook hebben verdiend. Maar in heel veel andere sectoren gaat dat heel erg moeizaam. Omdat werkgevers zich verschuilen achter de crisis. Ondanks het herstel nu. Ook in sectoren waar de bedrijven zelfs recordwinst hebben gemaakt. Denk aan de supermarkten, distributiecentra, waar de werkgevers niet over de brug willen komen. En daar kunnen wij alleen een vuist maken. Als voldoende van de werknemers zelf ook op willen staan tegen die werkgever en zeggen, het moet nu anders. Hoe ziet dat eruit, dat opstaan tegen die werkgever? Nou ja, kijk, een staking of een... Uiteindelijk uit zichzelf doen ze het niet. Dus dan zal er iets moeten gebeuren. Ja, nou kijk, als er krapte is, dan kun je individueel als werknemer meer eisen. Maar het gaat altijd beter als je het samen doet. Hè. Samen sta je sterker. Dus dat is wel gewoon de formule die al meer dan een eeuw werkt. Hè. Daar zijn vakbonden voor opgericht. Ja. Dus al die luisteraars die werken, of die kinderen hebben of kennissen die werken, maar niet lid zijn van de vakbond, wordt vandaag nog lid van de FNV, want dan gaat het ons lukken. Ja. Maar het zijn er steeds minder. Jullie zitten nu onder een miljoen, zaten ooit op bijna 1,2 miljoen. Hoe sterk is de FNV nog als je naar die... Nou, leeglopen is misschien erg onaardig gezegd, maar... Ja, we hebben nog steeds bijna een miljoen leden. We hebben veel meer leden dan alle politieke partijen bij elkaar. Dat wordt nog wel eens vergeten als we het hebben over de representatiegraad. Dat is natuurlijk wel vervelend, omdat je iedere keer maar weer te horen moet krijgen dat die FNV zo leegloopt. Ja, joh, we zijn een van de grootste organisaties in het land. In elk geval de grootste beweging voor beter werk en inkomen. Maar wel vooral 45 plus, hè? Nou ja, kijk, wij hebben net als de hele arbeidsmarkt natuurlijk te maken met vergrijzing. Ja. Het goede nieuws is dat het aantal leden onder de 35, dat neemt alweer een tijdje toe. Het aantal leden onder de 55 neemt ook toe. Dus we hebben groei onder de werkende beroepsbevolking. Alleen wij hebben ook uitstroom, omdat er ook gewoon mensen met pensioen gaan. En dan soms hun lidmaatschap van de vakbond opzeggen. Omdat mensen overlijden. Je blijft toch niet lid van de vakbond als je met pensioen bent, of wel? Nou ja, aantal mensen wel. Ja, tuurlijk. Veel mensen wel, hoor. Oh. Want kijk, wij zijn natuurlijk toch gewoon de belangenbehartiger op het gebied van werk en inkomen. En wij sluiten ook de pensioenen af. En ook daar behartigen wij de belangen niet alleen van de werkenden, maar ook van de gepensioneerden bij alle pensioenfondsen. Ik kwam in even een interview en uitspraak tegen. Ze moeten naar ons blijven luisteren. Als het nodig is, leggen we het land plat. En toen dacht ik van, echt waar? Nou, dat hebben we natuurlijk als het ging om een goed pensioenakkoord, hè, waar de overheid ook niet over de brug wilde komen. Want het gaat niet alleen om wat je krijgt als je met pensioen gaat, maar het gaat ook om wanneer je eindelijk met pensioen kunt. Hè. Heel veel mensen die lopen toch echt op hun laatste benen naar die finishlijn die ze steeds verder naar achter zien schuiven. Daar moest geld bij van de overheid om tot een fatsoenlijk akkoord te kunnen komen. Nou, daar wilde het vorige kabinet eerst niet over de brug komen. We hebben toen twee keer het land platgelegd. Hè, met eerst een korte staking in het OV. En vervolgens ook een hele dag en een dag staking ook in andere sectoren. Al het openbaar vervoer stond stil. En daar hebben mensen echt iets van gemerkt. En ze waren in Den Haag best benauwd dat we ook de havens en andere takken stil zouden leggen. Dus uiteindelijk kunnen we mensen, als de actiebereidheid onder onze leden groot genoeg is, wij veel van elkaar krijgen. Is die actiebereidheid groot? Nou, die neemt zeker weer toe. Kijk naar de metaal, hè, waar ze de werkgevers niet, ondanks de winsten, niet over de brug wilden komen. Daar is maanden gestaakt. Hetzelfde geldt voor de supermarkten en de distributiecentra. Daar hebben we de buit nog niet binnen. Maar er dreigen nu ook weer acties, bijvoorbeeld bij de academische ziekenhuizen. Nou, de zorgverleners die zijn heel terughoudend met staken. Maar als het moet, als het water echt tot de lippen staat, en dat staat het, dan komen mensen wel in actie. Bij uw aantreden had u een aantal belangrijke speerpunten. Hè? Vaste baan moet de norm worden. Niet alleen die lonen, maar ook vaste baan moet de norm worden. Ja. Hoe zit het daarmee? Gaat u dat nu ook in één klap bereiken, nu de uitgangspositie zo ideaal is? Nou, in één klap niet. We hebben natuurlijk al eigenlijk decennia gezien dat de arbeidsmarkt steeds flexibeler moest. En dat er steeds meer uitzendkrachten, flexwerkers, nulurencontracten, allemaal van die slechte, onzekere contracten. Mensen hebben behoefte aan banen. In de media weten wij daar alles van. Ja, zeker. Het is een van de sectoren waar het misschien al begonnen is. Bijna. Heel veel, zelfs gedwongen ZZP'ers, heel veel oproepcontracten. Mensen hebben uiteindelijk gewoon behoefte aan zekerheid. tijd. Ze moeten aan het eind van de maand hun rekeningen kunnen betalen. Dus wij willen goede banen met een fatsoenlijk loon, met zekerheid en met zeggenschap. Maar in de jonge generatie zijn er ook steeds meer die zeggen, nou ja, van mij hoeft het niet. Nee, dat is niet waar. Heel veel mensen willen best heel flexibel zijn. En zeker als ze ook zeggenschap hebben over hun eigen werktijden. Maar ze moeten wel aan het eind van de maand hun rekeningen kunnen betalen. Dus ze hebben wel behoefte aan zekerheid als het gaat om inkomen. Je ziet dat heel veel jongeren belangrijke beslissingen in het leven steeds verder uitstellen. Het krijgen van kinderen, het kopen van een huis. Dat lukt gewoon niet als je een onzeker contract hebt. Ja, maar dat heeft ook te maken met die hoge prijzen natuurlijk. Tuurlijk, het heeft met meerdere factoren te maken. Maar zeker ook met hun arbeidsmarktpositie. En nu er krapte ontstaat, zie je dat, kijk, vorig jaar zijn er op grote schaal mensen juist in onzekere contracten van de ene dag op de andere dag op straat komen te staan aan het begin van de crisis. Die hadden geen werk en meteen ook geen inkomen. Meer. Bijvoorbeeld. Ja. Uiteindelijk hebben we nu gemerkt dat je als maatschappij voor die kosten opdraait. Je kunt niet een hele grote groep eigenlijk onverzekerd rond laten lopen, want uiteindelijk betaalt iemand die rekening. Dus maatschappelijk is er heel veel meer draagvlak ontstaan om daar echt iets aan te veranderen. En ik ben dan ook zeer tevreden dat we werkgevers die daar nooit over wilden praten met ons vorig jaar toch zover hebben gekregen dat we in een advies voor de komende regering hebben opgeschreven dat de vaste baan weer de norm moet worden. Maar even die komende regering, als je naar het politieke klimaat kijkt, dan ga even van de cijfers uit. Traditioneel is het Partij van de Arbeid een belangrijke bondgenoot politiek van het FNV. Historisch dieptepunt 9 zetels. De SP, uw eigen partij, gezakt van 14 naar 9. GroenLinks, misschien de fusiepartner van de PvdA, van 14 naar 8. En denk ik, als je naar het politieke klimaat en de zetels in Den Haag kijkt, dan is dat niet gunstig voor wat jullie willen. Dat is waar. Het goede nieuws is wel dat steeds meer partijen eigenlijk van links tot rechts onze analyse zijn gaan delen. Dus dat is misschien wel een reden dat kiezers ook op andere partijen VVD hebben. VVD werd linkser. Eigenlijk zijn bijna alle partijen als het gaat om onze agenda naar links opgeschoven. Dus sociaal-economisch zeggen alle partijen het minimumloon moet omhoog. De vaste baan moet weer de norm worden. Dat hoor je steeds van steeds meer partijen. Nu moeten ze al die beloftes die ze vorig jaar hebben gedaan in de verkiezingstijd wel ook natuurlijk nog inlossen. En daar gaan wij ze wel aan houden. En hoe groot is de kans dat het lukt? Vooralsnog zit er, laten we het voorzichtig zeggen, weinig vordering. Ik wou net zeggen, we zitten allemaal met spanning te kijken hoe dat gaat met die formatie. Het afgelopen half jaar of bijna half jaar sinds dat we naar de stembus mochten, heeft zich natuurlijk vooral eigenlijk gekenmerkt door politieke schandalen en spelletjes. Het wordt nu wel tijd dat ze ook eens echt gaan denken aan de problemen waar we als land voor staan en alle uitdagingen. En dat ze met oplossingen gaan komen en over de inhoud gaan praten. Ja. Maar goed, voor u, ik zeg het nog één keer, is het ijzer moet nu gesmeed worden. Ja, toch? Nu is de tijd. Ja. Dit is de tijd. Hè. Mensen moeten nu met ons, of wij met de mensen, zullen we zeggen, in actie komen om eindelijk te zorgen dat die arbeidsvoorwaarden echt structureel verbeteren. Dus contracten met vastigheid, hè, met zekerheid, met een fatsoenlijk loon en met zeggenschap voor de mensen. U hebt een FNV-speldje op, hè? Zeker. Ja, wanneer krijg je dat, zo'n FNV-speldje? Nou, dit als je lid bent? Nee, dit FNV-speldje kun je krijgen als je lid bent. Dan kun je naar vragen. Een hoop mensen bij ons die zich af en toe moeten vertonen, die dragen zo'n speldje. Maar als je lid bent, dan krijg je uiteindelijk een zilveren en vervolgens een gouden FNV-speldje. Maar moet je wel heel lang lid zijn, hoor. Maar die traditie hebben we nog steeds, die koesteren we. En mensen die soms 50 jaar, soms nog veel langer lid zijn, die zijn ook heel trots als ze uiteindelijk dat speldje van ons opgespeld krijgen. Dat moet je dus echt verdienen, hè, dat speldje. Zeker. Hey, trouwens, nog heel even. Hè, de PvdA GroenLinks gaan dan één fractie vormen in de Tweede Kamer. Hè, misschien. SP er ook bij? Dat is uw partij. Het is natuurlijk verstandig. Zou die moeten instappen? Kijk, de basisgedachte achter de vakbeweging is samen sta je sterk. Je krijgt samen echt veel meer voor elkaar dan in je eentje. Dus het is altijd goed als de partijen die ons wat dichter bij ons staan, als die veel samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, en wij zullen ze daar altijd bij helpen. Als FNV moeten we natuurlijk met elk kabinet zaken doen. Maar we hebben natuurlijk altijd baat bij meer politieke bondgenoten in een coalitie. Jawel, maar moet die partij niet ook gewoon instappen op zo'n fusie op links? Dat is eigenlijk. Kijk, dat moet je aan die partijen vragen. Ja, maar goed, u bent toch ook van de SP? Of niet meer? Ja, ik ben lid van de SP, maar ik ben voorzitter van de FNV. En ik zit hier als FNV'er en ik sta voor alle leden. En onze achterban is net zo divers als de hele samenleving ongeveer. Nou, dus, ik hoor het al, u gaat er geen antwoord op geven. VVD zou het niet goed vinden. Denk ik. Ik weet het niet. Ik vind het altijd wel grappig dat ook als FNV hebben wij meer VVD-stemmers als leden dan de VVD zelf. Dus dat is altijd wel goed om je te beseffen. Dat is een mooie statistiek. Ja. Oh ja? Ja, ja. VVD. En wij hebben ook meer jongeren als leden. Al die partijen die zeggen dat wij onvoldoende jongeren vertegenwoordigen. Meer jongeren als leden dan alle politieke partijen bij elkaar. Dus wat dat betreft kunnen ze er nog een puntje aan zuigen. In het land der blinden is één oog nog steeds koning. Zo is dat. Ja, dankjewel. Tuur Elsinga, voorzitter van de FNV. Banken en betaaldiensten blokkeren regelmatig de rekeningen van organisaties die zij beschouwen als verspreiders van nepnieuws over bijvoorbeeld corona en vaccinaties. Een organisatie als Viruswaarheid werd eruit gegooid door de ING en kon vervolgens bij geen andere bank terecht. Banken beroepen zich hierbij op de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. En wat je ook van al die complottheorieën vindt, de vraag is of het beleid van de banken juridisch wel door de beugel kan. Mag je klanten weigeren of wegsturen? Bij ons aan tafel Esmee Bosma, promovenda politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Mag dat? Mag je klanten weigeren of wegsturen als bank? Banken die zijn. Dit is eigenlijk een gevolg van internationaal beleid. Wat ook doorvertaald is op globaal niveau naar EU-richtlijnen en ook naar nationale wetgeving. Dus de WWFT, waar u het net over had. Dat verplicht banken om. Die hebben eigenlijk een poortwachtersfunctie om de integriteit van het financiële systeem te bewaken. Van let op je klanten wat ze doen. Dat is precies, eigenlijk de kern, dat betekent dat ze klantonderzoek moeten doen en risicoclassificaties moeten aan klanten moeten toekennen. Daarnaast moeten ze ook transacties monitoren. Dus elke klant wordt altijd dagelijks gemonitord om te kijken of zij wellicht ongebruikelijke transacties doen. Als er ineens 50.000 bij komt of afkomt, dan denk je van, waar komt dat vandaan? Ja, dat zijn banken zoeken dan naar indicatoren voor witwassen of voor het financieren van terrorisme. En mochten er dan ongebruikelijke transacties zijn, dan melden zij dat aan de Financial Intelligence Unit. Dat is valt onder de politie. En die zet het dan eventueel door naar de opsporingsinstanties. Dus banken hebben eigenlijk die functie om signalen door te geven aan de opsporing. Nou, dan kan ik me dat voorstellen dat als neem mijn eigen bankrekening, als daar ineens bedragen bij komen en afgaan waarvan je denkt van nou, die Groenhuis had nooit zoveel geld, wat gek, dat snap ik. Maar we gaan nu een stap verder, dat die banken tegen bepaalde organisaties zeggen, ik wil jou niet meer als klant, zoals bijvoorbeeld Viruswaarheid, vanwege bestrijden van weet ik wat voor akelige praktijken, maar dat gaat veel verder dan op mijn bankrekening meekijken van doet die Groenhuis iets ongebruikelijks. Ja, klopt. Het is onderdeel van een bredere tendens waarbij hoog risico klantgroepen, dus dat gaat niet alleen. Nu zien we dus het voorbeeld van partijen die desinformatie verspreiden of complottheorieën. Maar het valt eigenlijk binnen een bredere tendens waarbij andere hoogrisico klantgroepen, zoals bijvoorbeeld stichtingen of stichtingen met religieuze signatuur, hulporganisaties die opereren in conflictgebieden, coffeeshophouders, sekswerkers, ambassades, dus zeg maar gevoelige klantgroepen. Ambassades? Ja, dat zijn ook klantgroepen die gevoelig kunnen zijn. Dat is wat banken ook noemen. Dus dit zijn. Maar hoezo zijn ambassades dan gevoelig? Ik denk toch dat die zich wel netjes gedragen, of niet? Nou, banken die worden geacht om politically exposed persons, om die aan extra monitoring te onderwerpen. Omdat dus, ze gevoelig dus kunnen partijen, zijn voor corruptie bijvoorbeeld. Precies, okay. Ja. Precies. Dus dat dus voor verschillende redenen rondom witwassen, terrorisme, financiering of andere vormen van criminaliteit kijken banken dus naar hoogrisico klantgroepen. Nou, zo'n 8000 medewerkers in banken doen dat nu. En het om heel even. 8000? Ja, precies. Dus, veel. Ja, dat is ook de afgelopen jaren enorm gegroeid. Want even de vergelijking las ik in de documentatie. 8000 mensen bij banken die dit zitten te controleren. En het aantal wijkagenten in Nederland. Dat is 3500 of ja, zo. Ja, klopt. Ja. Dus we hebben meer dan twee keer zoveel mensen die hierop letten. Dan dat we gewoon mannen en vrouwen met een platte pet in de wijk hebben. Ja, dat is een groot verschil. En het past ook in het bredere plaatje waarbij private actoren steeds meer worden geacht om signalen op te pakken. Private actoren? Ja, bijvoorbeeld, je ziet dat ook. Niet alleen banken doen dit. Dat is nou dit. Niet een term die iedereen meteen snapt. Nee. Nou, niet alleen banken moeten deze meldingen doen. Om het even bij de witwassen en terrorismefinanciering te houden, moeten ook accountants dat doen. Nu handelaren van kunstvoorwerpen bijvoorbeeld. notarissen, bitcoinbedrijven, andere betaalinstellingen. Dus dit is eigenlijk een brede taak die financiële instellingen hebben. En om even een indruk te geven van over hoeveel meldingen gaat dat dan. In 2020 zijn er zo'n 775.000 meldingen gedaan aan de Financial Intelligence Unit, dus die politieorganisatie. Waarvan, per dag. Waarvan banken die hebben er, ik geloof, 245.000 daarvan gemeld. Dus banken zijn wel een grote actor hier. Dat zijn idioot veel. Tenminste, een paar duizend per dag. Ik vind dat heel veel. Is het eigenlijk realistisch om van banken te eisen dat ze dit soort praktijken voorkomen? Wat vind jij daarvan? Welke praktijken bedoelt u? Dus witwaspraktijken en dat soort dingen. Nou, als het gaat om terrorismefinanciering, wat ik zelf heb onderzocht en hoe banken dat doen, blijkt het heel lastig te zijn voor banken om die kleine bedragen die vaak gepaard gaan met terrorismefinanciering. Of terrorisme kan ook gefinancierd worden natuurlijk met een studiefinanciering of een huursubsidie. Ze weten het te verstoppen. Dat is lastig voor een bank om te herkennen. Ja, je kan ook gewoon met een maandsalaris kan je ook terrorisme financieren. Ja, precies. En die monitoringssystemen die banken gebruiken, die staan vaak op bedrag ingesteld. Dus dat is voor banken lastig te herkennen. Ja. En als het gaat om het financieren van terrorisme, dan zien we dus nu, wat onlangs in het nieuws was, dat die partijen die desinformatie verspreiden, nu ook door banken geweerd worden. Zoals de viruswaarheid bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Die wonen de rechtszaak. En de vraag is dan, valt dat onder het financieren van terrorisme? Is desinformatie... Wie bepaalt dat? Yeah? Ja, nou die taak is dus steeds meer bij banken neergelegd. Mm-hmm. Die veiligheidstaak. En banken willen ook graag die verantwoordelijkheid nemen. Vind je dat terecht, dat die taak bij die banken is neergelegd? In de taak van... Nou, ik denk wel dat banken verantwoordelijkheid hebben om ook in hun klantonderzoek te kijken of er sprake is van witwassen of financiering van terrorisme. Ja. We zien wel dat financieren van terrorisme veel lastiger is dan bijvoorbeeld witwassen. Dat is weer een heel verschil. Maar als we nu kijken naar die tendens van desinformatie, dat is natuurlijk dat gaat wel ietsjes verder. Nou ja, dat is natuurlijk wie bepaalt of iets desinformatie is, wie bepaalt of iets nepnieuws is. Die mensen van viruswaarheid, die zeggen natuurlijk, de RIVM verspreidt nepnieuws. Als banken, we hebben nu een situatie waarbij banken het verschil moeten gaan bepalen tussen kritisch zijn op coronamaatregelen, activisme, extremisme of terrorisme. Kijk, op het gebied van terrorisme, financiering, moeten banken die beslissingen natuurlijk al maken. Dat heeft de samenleving, de politiek, internationaal beleid van hen gevraagd. Dus banken die maken daarin steeds voorzichtigere keuzes. Ook door toenemende druk van de toezichthouders. De ING heeft in 2018 al een enorme boete of een schikking getroffen met het OM van 775 miljoen. ABN dit jaar. Maar dit is ook 480 miljoen. 480 miljoen. Dan snap ik wel dat die banken echt ontzettend voorzichtig worden. Want voeg daarbij ook hun mogelijke imagoschade. Als in de krant staat, bank X, Y of Z heeft meegewerkt aan de financiering van terrorisme of loesje organisaties. Dat vindt zo'n bank op zijn zachtst gezegd niet fijn. Dus ik snap de strengheid van die banken, snap ik wel. Dat ze zeggen, dan maar liever niet. Better safe than sorry. Ja, precies. En banken die kunnen daar dus ook echt die boetes voor ontvangen. Ook op internationaal niveau zien we dat. Zoals de Deutsche Bank in Engeland, et cetera. En dus banken worden daarin voorzichtiger. En omdat zij dus ook naar ongebruikelijkheden moeten zoeken, koppelen zij ook vaak aan news screening tools bijvoorbeeld. Dus op het moment dat een organisatie negatief in het nieuws komt of een individu, de commerciële partijen die verzamelen dat op het internet en banken die koppen ook aan dat soort databases. Jij bent vaak slecht in het nieuws, dan kom je op een zwarte lijst en willen we jou niet meer als klant. Ja, dus als er negatieve publiciteit is, dan is het voor een bank een extra reden om te gaan kijken van, hebben wij deze klant in ons systeem? Gebeuren er daadwerkelijk ongebruikelijkheden op die rekening? En dan willen banken natuurlijk niet dat zij faciliteren dat er criminele transacties zijn. Dus dat is die taak die zij hebben. Het gaat natuurlijk wel vrij ver als je zo'n organisatie eigenlijk het bestaansrecht ontneemt. Want dat doe je. Ja. Als iemand geen rekening mag openen, dan kan je ook geen geld ontvangen. Ik bedoel, dat gaat vrij ver, hè? Ja, dat is erg ingrijpend. En dat geldt niet alleen nu voor virus. Dat geldt eigenlijk voor al die klantgroepen en individuen die bijvoorbeeld willen bankieren naar hoogrisicogebieden of hulporganisaties in conflictgebieden, is ook enorm ingrijpend. Dat zij dus niet meer donaties bijvoorbeeld die kant op kunnen sturen of ontvangen. Wat ook vaak gebeurt is dat betalingen bijvoorbeeld heel erg vertraagd raken. Dus dit is een brede internationale tendens waar ook wel steeds meer aandacht voor is. Maar dat is dus eigenlijk de achtergrond van wat we nu zien. Maar met de politiek zou dan toch duidelijke richtlijnen moeten geven van dit kan wel en dit kan niet. Want ik snap de klacht van die bank ook. Kijk naar de bedragen van die boetes van honderden miljoenen. Ja dat wil je niet nog een keer. Er zijn ook bedrijfstakken, coffeeshops, weet je bijvoorbeeld. Allerlei bedrijven die ze met porno bezighouden. Dat willen die banken liever niet. Imagoschade enzovoort. Als politiek moet je er op een goed moment zeggen van dit mag wel en dit mag niet. En zolang een coffeeshop niet verboden is of porno niet verboden is, mag je daar toch een bedrijf in hebben, wat je er verder ook van vindt? Ja, tijdens mijn veldwerk is ook wel gebleken. Kijk, banken zoeken ook naar die aanknopingspunten van waar moeten we op letten. En ze zeggen ook, we kunnen niet alles onderscheppen wat op bankrekeningen gebeurt. Maar ja, dit is ook internationaal afgesproken. En die balans in welke verantwoordelijkheid geef je als maatschappij aan een bank, en in hoeverre, wat voor voorwaarden stel je eraan, hoeveel aanknopingspunten geef je, wat zouden ze wel en niet moeten doen? Dat is inderdaad een politiek vraagstuk. Ja. En ook uiteindelijk een juridisch en maatschappelijk vraagstuk. Investeren in wapens mag wel. Daar heb ik gegevens dat. Want... Nee, maar goed, volgens mij mag dat wel. Dat vind ik grote wapenfabrikanten hebben natuurlijk keurig een bankrekening. Dat vindt ook niemand gek. En daarom, het is toch hypocriet? Het is politiek dat je viruswaarheid eruit gooit. En dat je zegt, van, een grote wapenhandelaar of wapenfabrikant mag wel een bankrekening hebben bij bank X. Ja, de vraag is natuurlijk, wie mag er dan een bankrekening hebben? Wanneer mag iemand geen bankrekening meer hebben? Als iemand bijvoorbeeld, als desinformatie een criterium wordt. Dat is best wel heel erg ingrijpend. Dus gaat als het te bijvoorbeeld, ver, vind je? Mijn persoonlijke mening is dat je wel moet afvragen of je in een maatschappij wil leven waarin banken constant dat soort beslissingen moeten maken. Aan de andere kant denk ik ook, het is natuurlijk een bredere tendens. Dus ook bijvoorbeeld Twitter en Facebook, die moeten ook afwegingen maken van wanneer staat er schadelijke content op hun platformen. En banken hebben ook wel een verantwoordelijkheid. Ja, maar waar die balans ligt, je ziet dat het steeds verder gaat. Nou ja, en, ING heeft... geen gelijk gekregen van de rechter. Hè? Als toch? Het over viruswaarheid, het was Triodos, geloof ik, toch? Triodos? Bij viruswaarheid? ING volgens mij. Ook ING, maar ze moeten de viruswaarheid moeten terugnemen als klant, was het zo? Ja, dacht het wel. Ja. Ja, en er zijn vaker dit soort zaken, ook als het gaat over... vaak komen dit soort zaken ook bij de rechter terecht. Dus ook, we hadden in ING had ook een zaak met een stichting Alvitra. Dat ging ook over, die waren ook in verband gebracht met extremistische gedachtegoed. En dat is dan voor een bank ook een reden om te vragen van, willen wij deze klant nog bankieren? En mogen wij dat ook gezien, die wet... op terrorisme. Zo'n Triodosbankje, noem dat nou even. Dat is een bank met een boodschap. Dat is een bank met die een alleen maar investeren. Ideologie. Progressief, duurzaam, groen enzovoort. Ik kan me voorstellen dat die veel sneller zeggen dan bijvoorbeeld een ING of ABN AMRO. Ik wil deze organisatie of die club of dit bedrijf of die wapenfabrikant wil ik niet als klant. Ik snap dat wel. En dat is vanuit hun positie ook heel begrijpelijk en te rechtvaardig, lijkt me. Ja, die kunnen zeggen, dit is in strijd met de waarden die wij hebben als bank. Ja. En het is uiteindelijk ook een commerciële partij. Die kunnen daarin keuzes maken. Anderzijds hebben banken ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hè? Dat heet zorgplicht. Maar dus voor banken is het ook wel heel ingrijpend als alle banken niet zeggen van dat doen wij niet. Dus ook al hebben zij daarin een keuze om aan de poort te zeggen, nou, wij willen deze klant niet bankieren. Op het moment dat zij al een klant in hun systeem hebben, is het ook weer niet zo dat zij iemand zomaar weg uit hun sturen. Bestand mogen dat gooien. Is ook dus nog dat een verschil. Kan dan, dat kan dan ook nog bij de rechter. Ja. Maar zou de boodschap moeten zijn dat toch uiteindelijk de politiek duidelijker, helderder naar banken en klanten van banken moet vertellen van dit mag wel en dit mag niet. Dit zijn de regels. Want kennelijk zit er heel veel ruimte tussen wat de banken bijvoorbeeld willen of aandurven en wat de politiek wil, wat wij als publiek vinden. Nou, daar ga je op promoveren natuurlijk. Ja, klopt. Dat is die risicobenadering, risicogeoriënteerde benadering die ook... Ja, dat is hoe het systeem is ingericht. Dus als banken ook dat risico constant moeten afwegen, dan kan het ook zijn dat zij nou, dat zij die misschien iets verder zetten of juist iets minder ver. Dat... Je kunt het niet aan banken overlaten om te zeggen dit is nepnieuws, dit is geen nepnieuws, of dit is te veroordelen of dit is niet te veroordelen. Ja. Dat vind ik het is oneigenlijk, lijkt mij. Dat moet de politiek beslissen. Ja, het gaat behoorlijk ver. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Esmee Bosma, wanneer is de promotie daar? De daadwerkelijke verdediging tegen het einde van het jaar. Maar het proefschrift is wel af nu. Goed, gaat vast goed. Dankjewel voor deze uitleg. Over de rol die banken dus spelen bij het blokkeren van rekeningen van complotdenkers of antivaxxers. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Was dit, Charles? Die zoeken we op, mevrouw. Duffy, dat was Duffy met het nummer Mercy. Over krap een half uur start het WK damesvissen. Ja, ik zei net, waarom heet dat niet gewoon vrouwenvissen? Nou, dat vragen we zo meteen. Het is nog niet zover dat u bij viswedstrijden updates krijgt, zoals vaak bij belangrijke tennis- of voetbalwedstrijden. Maar misschien is het een kwestie van tijd, want die sport kent heel veel liefhebbers, bij mannen en dus ook bij vrouwen. Ik ga erover praten met Paula Petit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent bij Lelystad in de buurt van dat parcours, zelf visser en maker van Visvrouwen TV. En het Nederlandse team, hoeveel vrouwen zijn dat? Nou, het team bestaat uit 7 dames. En daar is dan één reserve en een stagiaire. De stagiaire is de jongste, die is net pas 17. Hm? En het echte team wat meevist bestaat uit 5 deelnemsters. Ja. En hoe gaat dat dan? Hoeveel tijd heb je dan om je vissen binnen te hengelen? Zoals deze dames vandaag vissen, dat noemen wij dobbervissen met de vaste stok. De meeste gebruiken een vaste stok. Er mogen ook nog 2 andere type hengels gebruikt worden. Wat is de vaste stok? Nou, dat is dus... de dames vissen tot 11,5 meter. En dat is een tapstoellopende hengel. Okay. Waar dan een tuigje met een dobbertje aan zit. Dus geen molentje zo? Nee, okay. Dat mag dus wel als het maar met een dobber is. Okay. Dus dat mag wel, maar op dit water wordt de vaste stok gebruikt. Op de webcam zit ik weet niet of dat thuis ook te zien is. Zie ik het parcours en ik zie water, allemaal mensen langs de kant. Zo ziet het eruit, dat parcours. Ja, dat klopt. Het is allemaal onderverdeeld in vakken. Daar wordt voor geloot wie er waar komt te zitten. En er doen 8 landen mee. Ja, helaas, maar 8 landen kun je zeggen. Maar je kan ook zeggen, jee, we zijn blij, we mogen weer. Dus wij zijn er heel blij mee dat er toch nog 8 landen meedoen. En hoe komt het dat dit geen individuele sport is? Want dat zou toch ook heel goed kunnen? Dat je gewoon per land 1 deelnemer hebt? Ja, wij gaan op voor meer teamsporten. En dat vinden we ook belangrijk, het sociale aspect. En met elkaar iets presteren. Uiteraard komt er ook individueel nog een wereldkampioen uit. Maar je gaat echt puur voor je team van je land. Daar ga je voor. Ja. En nou denk ik, als iemand die nog nooit gevist heeft... Ja, je kan er gewoon niet zoveel aan doen of er een vis wel of niet hapt. Ik zeg iets heel doms. Ik weet het wel, dat kan me niks schelen. Het is gewoon eigenlijk... je hebt er weinig controle over, toch? Hoe zorg je ervoor dat bij jou wel de vissen aan de haak komen? Hoe doe je dat? Nou, ja, daar kan ik wel 5 dagen achter elkaar over praten. Nou, probeer het even kort, maar ja, we zitten ik toch... Ik probeer moeten... het kort. Ja. Nou, op zo'n grote wedstrijd dat je toch met heel veel deelnemers aan de waterkant zit... denk ik dat het heel belangrijk is om van tevoren rust op je stek... zo noemen ze dat dan, je zit op een stek, dat je daar de rust bewaart... De hoeveelheid voer. Je kunt voer nog mengen met grond. Dat die vissen zich niet te snel vol eten. Meestal gaat het opbouwend te werk. Maar er zijn ook landen, ja, die gooien in één keer 0,5 kilo voer in dat water. En die gaan zitten wachten, hopen op 1 grote vis. Maar even voor mijn begrip, dat voer gooi je in het water om ze te lokken. En daarna gooi je dobber uit. En hoop je dat ze ook iets van die haak afhappen. Is dat het idee? Ja, zo is het een beetje het idee, ja. En gaat het er dan om, even voor mij simpel... Je vist 1 uur of 2 uur, een bepaalde periode? 4 uur. 4 uur. En dan gaat het om het aantal vissen, of wordt de lengte gemeten, of het gewicht? Even heel bazaal voor mij ook, hoor, want ik ben ook geen kenner. Nou, slechte zaak. Nee, het gaat zeg maar om het gewicht. Er wordt tussendoor worden er standen doorgegeven hoeveel vissen een visser heeft gevangen. Daar zitten allemaal vrijwilligers in het vak die alle standen bijhouden wat er gevangen wordt. En dan aan het eind van de dag komt er een officiële weging. En ja, wie het meeste gewicht heeft, die wint die dag. Het gaat over 2 dagen. Dus eigenlijk weten we qua gewichten vandaag al heel veel. En denk ik ook dat er vandaag veel moet gebeuren om morgen relaxter van start te gaan. Ja, en maakt het dan nog uit wat voor soort vis je vangt? Of gaat het alleen om het gewicht? Nee, ja, tuurlijk. Wat voor soort? De grootste vis wil je vangen. En dat is hier over het algemeen een lekkere, slijmerige brasem. Er zijn bepaalde vissoorten die zijn beschermd. Die mogen niet... je kunt ze vangen per ongeluk, maar dan mogen ze niet in het net bewaard worden. De lengte van die netten, daar zijn ook allemaal weer reglementen voor. En bepaalde soorten vis, zoals nu snoekbaars, snoek, zeelt... die tellen allemaal niet mee. Die tellen niet mee? Voor het gewicht tellen die niet mee? Nee, die mogen zelfs niet in het leefnet bewaard worden. Oh, die moeten direct weer teruggezet worden. Ik begreep dat die teams ook een coach hebben. Wat doet zo'n coach? Ja, wij van het Team Holland hebben zelfs twee coaches. Jan van Schendel en Stefan Verhoeven. Dat zijn er dus mannen. Dat zijn mannen, dat klopt. Want ja, die kudde dames, dat moet toch een beetje in het gereel gehouden worden. ja, de ene, Stefan Verhoeven, is echt van de mentale training. En die zorgt dat de dames in het koppie vers blijven. En dan hebben we Jan van Schendel. Ja, deze man die loopt echt al een eeuwigheid mee. En die is echt van het technische gebeuren. En vooral van het stiekem afloeren bij andere landen. Wat voor tactieken, wat vangen ze, hoe vangen ze ze. En ja, dat is echt de bondscoaches die zich daarmee bezighouden. Hey, maar even, we hebben het over vrouwenvissen. Dat is dus in opkomst. Ja, ik zeg maar, tegenwoordig gaan de mannen breien en de vrouwen gaan lekker vissen. Er is ook niks meer zeker. Nou, het is echt heel erg in opkomst. En, ja, hoe komt dat? Verklaart u dat eens even nog tot slot? Nou, vooral tijdens de corona willen de mensen er graag om op uit. Ze willen graag hun hoofd even leegmaken. En ja, daardoor trekken er veel meer mensen naar de waterkant. Ja, en het is gewoon iets fantastisch om lekker te zitten, lekker je koppie leeg te maken, lekker naar buiten. Ja, het is eigenlijk een soort van het nieuwe yoga. Maar het is eigenlijk opvallend, omdat vissen, tenzij je hele grote vissen vangt, maar het is iets wat mannen en vrouwen fysiek natuurlijk heel goed kunnen. Hoe is het dan zo gekomen dat we altijd langs de waterkant zien we paps vissen en moeder zit inderdaad onder de parasol te breien? Ik zeg het even clichématig, maar hoe komt dat? Ja, nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat is dus aan het veranderen. Wat ik al zei, er zijn steeds meer mannen die gaan breien en meer dames die gaan vissen. Ja, weet je, er wordt vaak gezegd, ah, gadverdamme, vissenslijm, baba. Ja, we smeren wel massaal slakkenslijm op onze gezichten, maar vissenslijm vinden we dan vies. Nou, nee, het is helemaal niet vies. Je kunt je handen aan een doekje afvegen. Ja, het is gewoon eigenlijk een soort van spel met de natuur aangaan. En ja, dat vind ik zelf het mooiste eraan. Maar is het ook zo dat het cliché heel erg is van stoer, stoer, stoer. Mannen toch niet, wie heeft de grootste, maar wie vangt de grootste? Ja, dat klopt. En dat noemen ze dan ook de mooie visserslatijn. Maar wees niet bang, vrouwen kunnen dat ook gewoon. Okay. En we zijn minstens zo fanatiek. En ik denk het verschil tussen het mannenvissen en het vrouwenvissen is dat vrouwen nog veel secuurder, kleiner kunnen doen, rustiger doen. Die mannen die beginnen meteen te gooien en te smijten. Okay. En de dames die zijn echt heel secuur, hebben heel veel geduld. En ja, dat is denk ik een klein beetje het verschil. Nou, ik hoop dat jullie gaan winnen, hè? Vandaag en morgen. Ja, dat hoop ik ook. Ja, vandaag en morgen dus. Het WK Damesvissen aan de Lage Vaart in de buurt van Lelystad. Mensen kunnen daar naartoe? Ja, zeker. Okay. Hoor. Ja, het is aan de trekweg in Lelystad. Okay. Dat verstoort niet de wedstrijd? Nee, want er zijn allemaal lijnen gezet, okay, waar het publiek achter moet blijven. Dus dat komt allemaal goed. Dank je wel. Paula Petit, en nogmaals veel succes. Dank je wel. De mythische namen en de aanblik van de maan doe je soms op slag geloven in de legendes en sprookjes waarin het hemellichaam een rol speelt. De bloedmaan, blauwe maan, wolfmaan, supermaan of gewoon de volle maan. Sommige verschijnselen komen zelden voor, andere ietsje vaker. Je hoeft niet altijd voorop te blijven, maar soms is het echt de moeite waard. Morgenavond is er weer een bijzondere maan, de blauwe maan. De vraag is, moeten we daarvoor opblijven? En wat is dat dan, die blauwe maan? En uiteraard hebben we hier Govert Schelling. Goedemorgen, Charles. Goed dat je er bent. Hey, even die blauwe maan. Wat is de blauwe maan? Ja, dat is meteen een heel raar verhaal. Maar dat vind ik wel leuk om te vertellen. Kom op. Kijk, traditioneel, van heel veel mensen hoor je, een blauwe maan, dat heb je als het toevallig twee keer in één kalendermaand volle maan is. Helemaal aan het begin van de maand kan het volle maan zijn. En dan aan het eind van diezelfde maand nog een keer volle maan. Als je dat eens hebt, dan wordt die de blauwe maan genoemd. Nou is het grappige, er is ontdekt dat oorspronkelijk, volgens de Amerikaanse Farmers Almanac, die bestaat al ruim 200 jaar. Enkhuizer Almanac van Amerika. Enkhuizer Almanac voor Amerika, precies. Daar wordt de blauwe maan iets anders omschreven. En dit is het verhaal. Kijk, je denkt dat het elke maand volle maan is, maar tussen twee volle manen zit iets minder dan een maand. Dus er zijn iets meer volle manen dan maanden in het jaar. En dat betekent dat het af en toe voorkomt dat je in één seizoen, zoals nu in de zomer, dat je niet drie maanden is dat je niet drie volle manen hebt, maar vier. En als dat zo is, zei die Farmers' Almanac, dan noemen we de derde volle maan van die vier, die noemen we de blauwe maan. Maar niet omdat soort... die blauw is. Nee. Het is een soort schrikkelmaan eigenlijk. Hè. Je hebt er één te veel. En ja, ik zie je teleurgesteld kijken, Mieke. Ja. Want jij dacht, morgen kan ik een blauwe maan aan de hemel zien. Nee, de volle maan morgen is een hele normale... of ja, volle maan morgen is een hele normale volle maan. Ja. En hij krijgt die aparte benaming, omdat het de derde volle maan van vier volle manen in de zomer is. Ja, het is maar goed, dat is dan toch een beetje gek. Ik moet dan denken ook aan liedjes. Blue moon. Ja, er zijn een heleboel dingen met die termen. De blauwe maandag. Heeft ja. Ook. Ik hoorde net van jullie boekenpanelid Lieden Weide. Die vertelde net dat die blauwe maandag dat te maken heeft met de techniek van het indigo verven. En dat te maken heeft met... Dat is anders. Heel ander verhaal. Maar de Amerikaanse uitdrukking, jij kent hem wel, Charles. De Amerikaanse uitdrukking, once in a blue moon. Ja. Dat betekent iets komt maar heel zelden voor. Dat heeft met deze blauwe maan te maken. Want dit gebeurt niet zo vaak. Dat je vier volle maanden in één seizoen hebt. Eens in de paar jaar of zo. Maar waarom hebben ze hem dan blauw genoemd? Dat is een hele goede vraag. En eerlijk gezegd weet ik dat niet. Nee. En heel veel van die namen die komen natuurlijk voort uit volkswijsheden en uit allerlei oude tradities. En de gewone volle manen door het jaar heen, die hebben ook allemaal rare namen. In januari wordt hij de wolfmaan genoemd, in augustus de steurmaan, in september de oogstmaan. Niemand weet precies waar die... Maar die oogstmaan allemaal... kun je nog verzinnen. Ja, oogstmaan, dat is nog wel een beetje logisch, maar... En de bloedmaan, die is ook niet, die is toch wel rood? Ja, dat is een hele mooie, Mieke, die bloedmaan. De bloedmaan, die is echt rood. Dat is ook een volle maan. En die is ook zeldzaam. En waar komt die rode kleur voor? Niet zo'n atmosfeer, zou je denken. Ja, nee, dat komt omdat de maan dan heel af en toe door de schaduw van de aarde beweegt. Dan hebben we maansverduistering. Aha. En dan sijpelt er nog wat licht door de dampkring van de aarde. En net zoals bij een zonsondergang krijg je dan zo'n rode gloed. En dan krijgt die volle maan een hele mooie rode tint. Best zeldzaam. Duurt nog een tijd voordat we dat in Nederland weer kunnen zien. En zo'n totale maansverduistering, die wordt in de volksmond wel een bloedmaan genoemd. Dan ga ik er meteen bij zeggen, sterrenkundigen die hebben een bloedhekel aan al die terminologie. Is dat zo? Want, ja, weet je hoe dat komt? Want dan komt er op de radio, ik doe er nu zelf ook al mee, of in de krant staat er opeens bloedmaan, blauwe maan, supermaan, weet ik veel. En die astronomen die denken dan, ja, dan gaan zometeen mensen denken dat er iets heel bijzonders te zien is. En in de praktijk valt het misschien wel mee. En dan raakt iedereen teleurgesteld. En waarom noemen we het niet gewoon een volle maan? Zoals morgen. Dus ja, die namen, ik vind ze zelf wel leuk, hoor. Want er zit een heel verhaal achter, een mooie traditie. Maar die onwetendheid hebben we nu radicaal uit de wereld geholpen. Robert. Ja, dat hoop ik. Dus de blauwe maan, dat is echt een naam die niks met het uiterlijk te maken heeft. De bloedmaan van de maansverduistering, die heeft echt met die kleur te maken. Maar het is natuurlijk een beetje een lugubere naam. Hè? We hebben liever bij een mooie hemelverschijnsel geen lugubere naam die eraan hangt. Maar dan heb je ook nog... Er is ook nog eentje die regelmatig in het nieuws komt. De supermaan. Ja, ik wou net zeggen. Ja. En daar maakt iedereen zich weer een beetje druk over dat daar zoveel aandacht aan besteed wordt. Want die supermaan is wel echt. De maan staat af en toe ietsjes dichter bij de aarde dan gemiddeld. Die baan is niet een perfecte cirkel. Ja. En dan is die dus ietsjes groter en een stukje helderder. Maar dat valt voor jou en mij eigenlijk nauwelijks op. Soms heb je toch wel het gevoel dat die maan echt veel groter is. Zeker als die opkomt. Dat is een hele leuke. En dan later wordt hij weer wat kleiner. Dat heb je bij de zon ook. Als de zon, die lijkt ook heel groot. Precies. Ja. Maar dat is een mooie. Maarten van Rossum, die had het daar toevallig afgelopen week bij de Slimste Mensen nog over. Over dat gezichtsbedrog. Want dat is het. Ja. Dat de volle maan, als die laag aan de hemel staat, dat die heel groot lijkt. Je kunt makkelijk achterhalen dat dat niet klopt, hè? Weet je hoe je dat doet? Nee. Je pakt een eurocentje. Dat hou je tussen duim en wijsvinger. Je strekt je arm. Eén oog dicht en je houdt het eurocentje naast die opkomende volle maan. Dan kun je ongeveer zien hoe groot die is. Nou, dat doe je midden in de nacht nog een keer als je hoog aan de hemel is. En dan zie je geen verschil. Want het lijkt zo groot omdat je op de horizon ziet waar een boerderij is of een boom. Het lijkt groot omdat je daar gebouwen, bomen... Ja. En omdat je weet, die maan zit erachter. Ons brein vertelt ons dan moet hij wel kolossaal groot zijn. Dat is gezichtsbedrog. Ja. Hey, Govert, je hebt ons nog streng toegesproken vanochtend. Want in mijn presentatiestekst stond het woord planeet. En toen zei nee, hemellichaam. Ja, je hebt goed gezegd. Ja, ik heb het keurig zitten veranderen. Ik ben gehoorzaam in die dingen. Maar de maan is natuurlijk geen planeet. Is natuurlijk geen planeet, zeg je. Nou, hoezo kijk, natuurlijk? Dat is een leuke vraag dat je dat stelt. Want sterrenkundigen die moeten overal etiketjes op plakken, zodat ze weten waar ze het over hebben. En we hebben ooit afgesproken dat een planeet is iets wat in een baan om de zon draait. Zoals de aarde en Mars en Jupiter. Maar de maan draait om die draait in een baan om onze aarde. En dan noemen we het een maan. En ja, dan is het bijzondere, onze aarde heeft maar één maan. Daar gaan we Gisteravond was die prachtig zichtbaar, hè? Ook al bijna vol. Vanavond, als het helder is... Hebben Mieke en ik gemist. Iedereen er weer naar kijken. Gisteren niet gekeken. Of jij wel, Mieke? Nee, ik zat ijverig te werken voor de uitzending natuurlijk. Ja, gewoon vaker naar buiten kijken. Maar goed, de aarde heeft dus maar één maan. Maar er zijn planeten die veel meer manen hebben. Tuurlijk. De planeet Jupiter bijvoorbeeld, die heeft 80 manen. 80. Een paar hele grote, die kun je met een verrekijker al zien. En dat is ook leuk om te zeggen. Als je nou dit weekend naar die volle maan kijkt, dan moet je eens in de buurt van die volle maan kijken. Vanavond links boven de volle maan, morgenavond rechts boven de volle maan. Dan zie je daar een hele opvallend heldere ster staan. Kan niet missen. Je ziet de volle maan, vlak erbij, kraakheldere ster. Dat is de planeet Jupiter. En als je nou thuis een verrekijker hebt liggen en je richt die goed ingesteld op die planeet Jupiter, dan kun je daar vlakbij een paar piepkleine lichtjes zien. En dat zijn de manen van Jupiter. Dan zie je manen van een andere planeet. Dat kun je gewoon met blote oog zien? Maar met een verrekijker. Verrekijker, dat wel. Ja, je hebt wel een verrekijkertje nodig. Eigenlijk die maar Jupiter kun je gewoon zonder hulpmiddelen zien. Die straalt je tegemoet. We weten eigenlijk helemaal nog niet eens zo heel veel, hè, over die maan. Nee, dat is bijzonder. Het is heel raar met die maan. Ik zeg wel eens, elk mens op aarde kent de maan. Hè? Ja. Het is een van de weinige dingen die we met al onze andere medebewoners van deze planeet delen. De kennis van ooit naar de maan gekeken hebben. Het is het dichtstbijzijnde hemellichaam. Het is het enige hemellichaam waar mensen op rond hebben gelopen. En de wetenschap weet er nog steeds heel weinig van. We weten niet eens precies hoe die maan is ontstaan. Dat is nog een groot raadsel. En dat is best wat bijzonder. Wat zijn de mogelijkheden? Niet de Big Bang. Zijn de mogelijkheden? De mogelijkheden zijn samen met de aarde ontstaan. Of ontstaan uit een botsing van een soort andere planeet met de aarde. Of ergens anders in het zonnestelsel ontstaan en door de aarde in zijn zwaartekracht ingevangen. En om daartussen te kunnen onderscheiden, moet je die maan gaan onderzoeken. En we hebben die maanstenen natuurlijk van de Apollo-tijd van 50 jaar geleden. Dan ga je kijken naar de samenstelling van de maan. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de samenstelling van de aarde? Ja, en dan blijkt niet hetzelfde. Dat geen van die verhalen is echt helemaal goed rond te krijgen. En dat is heel bijzonder. We snappen er eigenlijk niks van. Ja. Dus het is, de maan is eigenlijk een object of een verschijnsel, of hoe je het noemen wordt, of een hemellichaam. Ja. Dat gewoon heel erg altijd tot de verbeelding heeft gesproken. En in de cultuur eigenlijk een veel enorme rol speelt. Maar puur in de wetenschap eigenlijk, ja. Nou ja, nog steeds ook een rol speelt. Jawel, maar ze komen dus niet veel verder ermee. Nou, nog niet, maar wetenschappers geven natuurlijk niet zo snel op. Dus daar wordt meer onderzoek aan gedaan. En ook in de ruimtewetenschap is de maan gewoon best belangrijk, omdat die dichtbij is. Gaan er over een tijdje weer nieuwe ruimtevluchten naar de maan. Er zijn ideeën om een telescoop op de maan te bouwen. Dus die maan die speelt in de wetenschap zeker een rol. Maar ik vind, het is helemaal waar wat je zegt, een hele belangrijke rol in de volkslegende, in de cultuur. Dat zie je ook aan volksverhalen en boeken enzovoorts. En dat vind ik het mooie, want daarom hou ik ook van die bijzondere namen. Want die hebben allemaal te maken met hoe wij de maan ervaren. Is de hele nacht morgen, als je wil kijken? Ja, dat is het leuke van de volle maan. De volle maan is de hele nacht zichtbaar. En Beaver Moon las ik ook nog. Wat was dat? Beaver Moon. De Beaver Moon, dat is in november, geloof ik. Ja, en een Wolf Moon. Ja, dat is fantastisch. Goed, dankjewel, Govert Schilling. Het was heerlijk. We gaan naar de maan. Maanziek kan je ook nog worden. Ja. Nou goed, weer iets heel anders. Zometeen, dan zijn we bij u terug om 10:00. Jan van Mersbergen komt, heeft een nieuw boek geschreven. De afscheid van de herenfiets, Liedewijde Paris. Nou ja, Govert heeft er al gesproken. En Frida Kahlo. Het is een hilarische, maar ook niets en niemand ontziende rondgang. De Belgische schrijver Herman Brusselmans schreef de geschiedenis van de moderne literatuur. Hij zal er zijn. Als taalschat Allerlei Ontucht uit 1971. Een curieus werkje van Dr. Anders S. Waarbij u aan Dr. Anders P. mag denken. Vic van der Rijt vertelt over de heruitgave ervan. Het nieuwe schooljaar begint. Wij dwalen met Sander Baks over de site literatuurgeschiedenis.org. René Appel bespreekt de TNA van Michiel Romein. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen op NPO Radio 1. Van 11 tot 1. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de vierjaargetijden van Vivaldi. Uitgevoerd door sterviolisten Janine Jansen en Amsterdam Sinfonietta. Op 14 en 19 september. Bestel op concertgebouw.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl

Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekensteun van dienst. Liedewijde, vertel eens. Nou, ben ik weer de boekensteun. Heel goed. Ja, ik heb drie boeken bij me. En eigenlijk zijn het drie boeken met een heel brede verhalen. En daar houd ik van. Ik begin bij het weergaloze boek van Roline Redmond, De Doorsons. Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied. Dan gaan we helemaal naar het noorden, zeg maar de plaat in de zee tussen Noorwegen en Engeland, naar Elisabeth Villole Storrega. Dat leg ik straks uit wat dat betekent. Een Franse roman, vertaald. En dan gaan we weer helemaal naar Zuid-Afrika, naar Damon Galgood, De Belofte. Heel goed. Dat allemaal rond 10:30. Besluit het Nieuwsweekend vandaag met de documentaire Frida Viva la Vida over de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. En zometeen antwoord op de vraag, waarom verdwijnt toch de herenfiets uit het straatbeeld? Ik weet niet of dat helemaal zo is, maar het wordt wel minder geproduceerd, geloof ik. Nou ja. In ieder geval hebben we al de wijsheid. Vertel me over uw fiets en ik vertel u wie u bent. Gaan we straks over hebben. Maar we beginnen met een roman over een verscheurd gezin. Ja, en die roman heet Een Goede Moeder. En het is de nieuwe roman van schrijver Jan van Mersbergen. Het is zijn meest autobiografische roman tot nu toe. Hé Jan, dat klopt. Ja, klopt, dat heb je gezegd in een interview. En het gaat, of tenminste de inspiratie daarvoor, komt uit de moeizame band met zijn ex-vrouw en moeder van zijn twee oudste kinderen. Ze is psychisch niet in orde. En dat heeft ook een fysieke uitwerking. Ze kan letterlijk niet op de benen staan en ze kan niet voor die kinderen zorgen. Jan, als ik dit boek zo lees, dan denk ik, wat vindt zij ervan? Ja, dat is steeds de vraag als ik met mensen over dit boek praat. Het heeft best wel een tijd geduurd voordat ik het kon schrijven, voordat ik mezelf ertoe kon brengen om het eigenlijk te schrijven. En die vraag die er steeds is wat vindt zij ervan? Ze is hier niet. Nee. Het is meer een vraag voor haar. Ja. Maar het houdt me wel bezig dat de eerste reactie toch bij mensen is van, mag je dit eigenlijk wel opschrijven? Nou ja, dat komt omdat je het boek hebt geschreven vanuit haar. Tenminste, het grootste gedeelte van de tekst is geschreven vanuit haar. Je zit in haar hoofd. Zij kijkt ook naar haar ex-man. En dan zie ik toch Jan van Mersbergen, ook al is het een roman. Die daar gaat voor de Oscar voor de beste bijrol, zeg maar. Zo'n soort figuur heb ik ervan gemaakt. Ja, ja. Ik heb haar een stem gegeven, dat was heel belangrijk. En ik heb iedere dag, terwijl ik aan het werk was, heb ik mezelf moeten doordringen van dat ik het, dat het niet iets wat aan mij gegeven is dat ik mag schrijven. Maar ik moest dit echt wel schrijven. Dat is het grote ding. En dat heb ik. Een vrouw bij Veilig Thuis heeft me dat in zo'n kamertje, zo'n heel treurig kamertje waar je dan zit om te overleggen over die hele situatie. Veilig Thuis is een organisatie die zich bekommert om kinderen. Hè? Het is eigenlijk jeugdzorg en kinderbescherming. En er zit een lijst van instanties in dit boek waar ik mee te maken heb gehad. Het is een eindeloze lijst. En ik heb die mevrouw ook gevraagd, terwijl het allemaal al lang speelde, van mag ik wel op deze manier mijn kinderen beschermen? En toen zei die mevrouw, het was een van de meest heldere momenten van wat ik van al die instanties heb gehoord. Die zei, ja, je moet. En dat heeft me wel, ik heb dat groot opgeschreven ergens. Terwijl ik dit schreef, heb ik iedere keer gedacht, ja, ik moet, het is ook mijn verhaal en ik moet dit wel vertellen. Ja. Nou ja, je zegt, wat bedoel je dan als je zegt, ik moet dit vertellen? Ja, ik moet dit wel delen, omdat het... Ik heb de vrouw in het boek ook een stem gegeven, omdat ik die stem van mijn ex ook al 3 jaar ongeveer mis. Omdat er geen overleg meer is over de kleinste zaken. Als je kinderen hebt, dan moet je overleggen over dat er eentje een beugel moet en eentje moet een school gaan zoeken en iemand wil zijn rijbewijs gaan halen. En hoe zit dat met geld en met de zorgverzekering? Het is wel fijn dat je daar een overleg over hebt. En als dat ook al helemaal wegvalt en mijn ex die kan zich daar ook niet... Dat lukt op een gegeven moment niet meer. Maar de vraag van Mieke net, wat vind je ex ervan? Die vraag kunnen we dus niet beantwoorden. Die kan ik ook niet beantwoorden. Ze weet wel dat ik dit boek geschreven heb. Dat ik in het voorjaar heb ik haar een bericht gestuurd van ik heb ons verhaal volledig opgetekend. En het boek heet Een Goede Moeder. En dat is wat ik je wil meegeven. En toen? Nou, geen reactie. Ik verwachtte ook geen reactie. Maar ik vind wel dat ze dat moet weten. En ik verwacht, het is eigenlijk de kans dat ik haar... En dat is het fictieve element ook in dit verhaal. Dat ik wil haar laten zien dat ze veel meer kan als moeder dan ze misschien doet. En dat ze op zich neemt en dat ze laat zien. En die kans om dat haar te vertellen, die heb ik eigenlijk niet... En die heb ik geprobeerd in dit boek te duwen. Maar toen ik het las, soms voelde ik me een soort voyeur... die in jullie levens heel diep keek. En toen dacht ik, moeten we dit allemaal weten? Nou, die gordijnen zijn wel opengeschoven, dat klopt wel. En dat heb ik ook wel, dat is ook het moeilijke ervan. Maar ik wil dit ook wel laten zien, omdat aan de ene kant omdat het persoonlijk is... omdat het mijn verhaal is en niet alleen maar het verhaal van mijn ex... maar ook omdat die vraag om hulp, die totaal onbeantwoord gebleven is. En dan gaat het om mijn... Het is ook een aanklacht. Mijn kant van het verhaal. Het is echt wel een aanklacht tegen de jeugdzorg en het zorgsysteem. Ja. Dat we 2-3 jaar aan het trekken zijn geweest... om alleen maar een keer te horen van... ja, hoe gaat het nou eigenlijk verder? Met jou of met jullie? Precies. Maar dat is heel moeilijk. Ja, want wat je hebt gedaan is... het grootste deel van het boek bestaat uit de gedachtegang van haar. Ja, haar stem. En haar stem. En daartussendoor heb je dus... mailtjes. Eindeloze stapel dossier wat aangelegd is. En we kwamen daar niet doorheen. En zijn die echt? Of heb je die gewoon op een gegeven moment gedacht... nou, zo ging de het De namen zijn niet echt. Nee, maar alles wat erin staat en iedere wending en ieder besluit... van we sluiten het dossier af en we dragen het over aan die en die... dat je denkt, is dat nou wordt nou echt de monitor van mijn kinderen overgedragen aan de mevrouw die er 7 maanden over heeft gedaan... om geen contact met iemand te krijgen. Dat snap ik dan helemaal niks van. En dan wordt die mevrouw, zegt op een gegeven moment... helemaal weer teruggeschakeld. Nou, dan moet misschien de buurvrouw maar het bezoek begeleiden... van je dochter aan de moeder. Een bezoek, dat mag er altijd zijn. Dat moest ook echt wel. Maar die wendingen, dat vond ik echt nog steeds onbegrijpelijk. En dat ik steeds zelf achter informatie aan moet... want dat speelt natuurlijk ook wel iets met privacy... En daarom moet dit boek dat ook wel doorbreken, ja. Want de aandacht in de zorg die richt zich volledig op degene met de problemen. En er werd gezegd, die Jan van Mersbergh... die redt het allemaal wel met die kinderen. Ja, maar ondertussen word je wel helemaal uitgehold. Terwijl je loopt te dweilen de hele dag om de puinzooi op te ruimen. En dat is wel heftig, dat er nooit vanuit de zorg een keer een mailtje komt. Nou, de kinderen zijn nu al 3 jaar bij jou volledig. Dat er nooit gezegd wordt van, hoe gaat het nou met jullie? Laten we daar eens naar kijken. Heb je nog iets nodig? Ja. Helemaal niks. Terwijl je toch zou denken, als je niet met die problematiek geconfronteerd wordt... dan heb je het idee, nou, er zijn zoveel instanties... er wordt zo enorm opgelet en alles is bij wijze van spreken... haast overgereguleerd in Nederland, dat dit mij wel weer verbaasde. Ja, zoveel steken laten vallen. Er staat een lijst van betrokkenen en die paste niet op 1 bladzijde. Ja, en die zijn er allemaal. Ze hebben allemaal echt wel hun best gedaan... voor wat in hun afsprakenlijstje... mogelijk was, zeg maar. Dat denk ik wel. Maar echt daar daadwerkelijk iets in doen? Ja. Nee, het is categorie roman, maar het is ook in heel hoge mate eigenlijk geen roman. Het is in hoge mate niet een fictieboek. Ja, dat heb ik mijn dochter van de week uitgelegd, wat er fictief aan is en wat er niet is. Ze wil het heel graag lezen. Ik ben daar beetje bang voor. Ze is 14. Ze kan goed lezen. Maar dat is niet de dochter van deze vrouw, hè? Nee, is juist het verschil. Ja, okay. Het fictieve is, ik heb met mijn ex 2 kinderen. Ja. En in het boek, ben ik ook een romanschrijver voor. In het boek is het er eentje. Met 1 kind is het iets overzichtelijker om daar een verhaal van te maken. Dat is gewoon een truc. En er zitten fictieve wendingen in. En die hele reis die ze naar hun tuin maken. Met een kar, daar zijn literaire verwijzingen... waar Liedewij echt wel gaat herkennen. En die zitten er ook in. En ik zeg ook tegen mijn dochter... Nee, er zit ook wel een soort plot in. Maar goed, dat gaan we natuurlijk niet vertellen. Die wending aan het einde. Ja. Nee. Als iemand raadt van wie ik hem overgenomen heb, dat komt nog wel. Dat mogen mensen op Twitter zeggen. Maar dat is wel fictie. Ja, en ik zeg ook tegen mijn dochter, ja, in non-fictie of fictie. Ze gaan niet naar de wc in het boek. En dat moet echt een keer gebeuren. En dat wordt gedoseerd. En sommige dingen vergroot ik uit. En die pijn die erachter zit, die hoefde niet eens uitvergroot te worden. Die heb ik echt moeten houden. Ja. Dit is je 10e boek, klopt dat? Ja. Roman. Je 10e roman. Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, wat ik heb vrij veel van jouw werk heb ik gelezen. En wat opvalt is dat je iedere keer weer een totaal ander boek schrijft. Je hebt ook, nou ja, dat zeggen ze toch altijd. Nou ja, Liedewijde zit er ook bij. Je hebt auteurs die eigenlijk altijd hetzelfde boek schrijven, ongeveer. Maar je hebt er ook, en volgens mij hoor jij bij die categorie, die iedere keer weer iets totaal anders aanpakt. Ik ben heel blij dat je dat zegt. Dan de uitgever zei van de week precies hetzelfde. Oh. En er komt straks een presentatie. Zo origineel was het dus niet. Nou ja. Nou, ben ik ook heel blij omdat zij dat ziet. Want zij moet straks misschien mijn volgende boek ook gaan uitgeven. Dus dat praat natuurlijk een stuk makkelijker. Is dat, ja. Ja, bij Cossé. En ik ben daar blij om, omdat ik ook een onderzoeksvraag heb van, ja, ik heb in dit boek ook naar mezelf moeten kijken. En ik heb moeten zeggen, wat is er allemaal gebeurd? En het is niet alleen een reconstructie, maar ook een inwendig onderzoek. Klinkt dat een beetje te medisch misschien, maar een psychisch onderzoek van wat, hoe gaan die dingen? En wat is mijn eigen rol erin geweest? Waarom ben ik soms te afhankelijk geweest van iets wat niet veranderen kon? En waarom ben ik daar te lang in blijven zitten? Dat zijn allemaal vragen die echt wel spelen. En die speelde tijdens het schrijven ook, ja. Nou ja, maar die speelde met andere boeken dan weer niet. Want dat was wel echt fictie. Je hebt een boek geschreven over carnaval. Je hebt een boek, je vorige boek ging over... Het speelde zich af in Altena, hè? In het streek waar je vandaan komt. Waar jij ook vandaan komt. Waar ik ook vandaan kom. Ja, nee, ik zag het allemaal precies voor me. Maar goed, het is iedere keer een totaal ander boek. Dat is niet een hele bewuste opzet. Ik vind ook wel dat het voor mezelf als schrijver een opdracht is om... Ja? Ik heb nog geen idee voor een volgende roman, maar dat gaat wel weer iets heel anders worden. Dat durf ik wel te... Was dit dan het lastigste? Zo'n boek dat heel dicht bij je eigen leven staat? Is wel heel moeilijk, ja. Vind ik wel heel moeilijk. Maar aan de andere kant had ik ook dit onderwerp opeens. En heb ik dat in 2019, alle overleg met de instanties, heb ik compleet afgesloten. En op dat moment ben ik eigenlijk gaan schrijven. Iedere dag een stukje van 15 regels om het een beetje behapbaar te maken. En toen had ik toch na een maand of 8 behoorlijk wat staan. Ik wou het ongemerkt tussendoor schrijven. Ik ben niet gaan zitten. Dat boek over Altena heb ik me voorgenomen. Oké, ik wil misschien een keer een boek van 100.000 woorden. Dat heb ik nog nooit gehaald. Dus dat is veel. Dat is best wel veel. Het gaat toch niet om de kwantiteit, Jan? Soms wel. Ja. dit is 75.000. En als je dan denkt, nou, ik schrijf iedere dag 1.000 woorden, dan weet ik ook, dan heb ik na een tijdje wel een boek, als ik het verhaal ken. Maar bij dit kon dat niet. Waarom niet? Ja, omdat het te heftig is om te maken bijna. En ik heb bij ieder stukje moest ik echt gaan zitten en even naar buiten lopen. En soms gewoon onder de douche gaan staan om even bijna af te spoelen. Nou ja, je moest jezelf ook beschrijven vanuit haar. Dat vond ik dan wel weer soms heel leuk om te doen. Leuk, maar je kwam er niet echt heel erg goed vanaf. Het is echt een zeikert in het verhaal. Ja, maar dat is natuurlijk haar gedachtegang die ook voor mij belangrijk is geweest. Iemand die altijd zit te tikken, geniet bepaald een leuke minnaar. Ja, sorry, je hebt het zelf opgeschreven. Ja, dat heb ik wel eens andere geluiden over. Maar in dat boek vindt ze dat niet. In dat boek vindt ze dat niet. In het boek, toen we uit elkaar waren, vond ze dat heel anders dan toen we nog bij elkaar waren. Ja. Dat is ook de fictie. Het is geen afrekening met haar, tenminste zo heb ik het niet gelezen. Ben ik ook heel blij omdat je dat zegt, want het moest het ook niet worden. En dan, als ik dit verhaal zelf zou vertellen, wat daar allemaal gebeurd is, dan zou ik precies die Surkou zijn die nu door haar opgevoerd wordt in het boek. Iemand die zeurt over rust en regelmaat en over dat als er een onweersbui aankomt, dat je dan ergens heen gaat en dat je dan een regenjasje meeneemt. Ja, ik ben wel zo. En ik vind dat je, als je met kinderen bent, dan moet je bijna zo denken. En dan staan die kindjes in de vatten ze kou. Daar ben ik als vader echt mee bezig. Ja, maar goed, die rol die ging je natuurlijk ook steeds meer naar je toe trekken, omdat zij hem niet nam. Ja, daar ben ik op een of andere manier is dat zo in elkaar gevlochten. Ja, echt een ode aan haar kan je het ook niet noemen? Ik heb het laten lezen aan de oude buurvrouw van de straat, die ook heel veel voor onze dochter heeft opgevangen en in de bakfiets naar school gezet. Die heb ik het meteen laten lezen. En die zegt, ja, jeetje, het is wel een ode aan haar als moeder. Nou ja, je noemt het niet voor niks een goede moeder. Nee. Ja, dat is toch wel iets wat de boodschap blijft steeds. Ja. Dus het is niet... Ik dacht even, het is ironisch, maar dat is het dus helemaal niet. Nee, dat is het niet. Nee, totaal niet. Er zit niet veel ironie in het boek. Gelukkig niet, want dat zou het verhaal ook weer heel... Dat zou de kwetsbaarheid van ouderschap en van de... Dat je je kinderen moet beschermen. Daar zit weinig ironie achter. Als je bij Veilig Thuis en bij een oude kindteam in een hok zit te praten hierover... valt alle ironie weg. En ik heb wel met een vriendin van me erover gehad... die zei, je moet er wel een liefdesverhaal van maken. Want anders is het alleen maar gezeur. En dan wordt het zo heftig. Er moet soms ook wel lucht in. En dat heb ik ook wel geprobeerd. Als de vrouw die het verhaal vertelde, de moeder... als die zegt, ja, mijn dochter die heeft de film waar ze in speelde vroeger... die heeft ze gezien. En dan Ze was actrice. Ja. En dan zegt ze, ja, maar waar heeft dat meisje die film gezien? Waarschijnlijk op school. En dan zegt ze, wat is dat voor een school? en die gedachtegang, die vind ik ook heel grappig. En dat is ook echt wel haar gedachtegang. Nou ja, ik denk dat ze daar zelf ergens ook wel om kan lachen. Ja, wat natuurlijk toch overheerst als je naar lezing is, denk ik, wat ontzettend treurig dat iemand, laten we zeggen, zo teloor gaat. Hè? Iemand die dat ze de zorg voor de kinderen... Was. Ja, ja, dat hele mooie vrouw psychisch is. Niet in staat is om zichzelf weer op poten te... Ze kan zich er niet toe zetten om die zorg voor de kinderen... op een goede manier op zich te nemen. En als het op een gegeven moment zo afglijdt en uit de hand loopt... dat ik... Nou, ik ben echt wel 2-3 jaar aan het praten geweest daarover. En dan was het steeds... Ja, maar jij denkt ook heel anders over opvoeding. Het is geen anders denken over opvoeding... dat mijn dochter eten gaat staan te maken... omdat er anders geen eten is voor haar. En dat is een broodje moet smeren of zo. En daar ben ik dan ook wel moeilijk in geweest. Oh ja. En dat is wel iets om vol te houden. En ook als mijn kinderen belast worden met zorg voor haar... dan ben ik degene die moet zeggen, dat gaat niet. En als je dan na een lange tijd bij hulpinstanties komt... en het wordt ook wel erkend, gelukkig, dan ben ik degene... Oké, dan denk ik, ik sta niet helemaal alleen hierin. Nee. Ik ben ook niet gek. Nou. Maar dat is geen blij moment, omdat dan hoe het verder gaat... levert het ook weer niet zoveel op. Dat vond ik heel jammer. Is het ook een soort opluchting dat je het nu hebt? Nou, ik ben heel blij dat dit boek er is... en dat ik dit verhaal kan delen. En ik merk ook aan de reacties dat er heel veel mensen zijn... die in eenzelfde soort situatie zitten. Die aan de ene kant bij de jeugdzorg totaal vastlopen. Mm-hmm. En aan de andere kant veel gescheiden gezinnen... en samengestelde gezinnen die dat toch wel iemand... Ja, er zijn heel veel mensen met dit soort psychische problemen... die zo bepalend zijn voor de gang van zaken in een gezin... en op scholen en op werk. En alle aandacht in de zorg die richt zich op die problemen. Ja, en ik las laatst dat er misschien wel 1 miljoen mensen in Nederland zijn... met die problemen, maar dat betekent dat iedereen ook familie heeft... en kinderen en buren en werksituaties. En iedereen heeft dus met die problemen te maken. En die mensen worden... Ja, dat heeft allemaal effect en die worden leeggetrokken. En de aandacht die mag... Daarom vertel ik dit ook. Die aandacht mag daar wel een keer heen gaan. Want ik dacht bijna van... Dit zal vast ook gelezen worden uit oude mensen... die met echtscheiding te maken hebben. Maar ik had bijna een soort opwelling. Zeggen, doe maar niet. Bescherm die mensen. Bescherm de wezen. Ja. Begrijp je dat? Dat begrijp ik wel, ja. Dat begrijp ik wel. Ik denk dat als je... Ja, het nodigt niet uit om als je in een probleemsituatie zit... om bij een instantie aan te kloppen. Nee, maar het nodigt wel uit om heel scherp te zijn... en om zelf eisen te stellen. Want dat heb ik op een gegeven moment ook gedaan... toen ik de begeleiding van het bezoek van mijn dochter... vooral aan mijn ex, toen ik dat zelf ging doen... toen was ik daar heel, heel blij omdat ik wel een eis kon stellen. Ja. Ik zeg, ik wil graag weten van mijn ex, hoe zit je erbij? En ik wil graag op dinsdagavond dat horen. Dan komt ze woensdag op bezoek. Stuur even een berichtje. Als er geen bericht komt, geen bezoek. En dat werkte heel goed. En er zijn er instanties, een hele lijst. En die kunnen niet die eis stellen. En ik doe dat en iedere dinsdagavond komt er om 5 minuten voor 8 een berichtje. En dan ga ik mijn bezoeken, regel alles. En daar is mijn ex ook heel blij mee geweest. Ze kan meer dan ze denkt, dat is het. Dat is ook de boodschap van, het boek uiteindelijk. Ja. Oké, okay. Ja. Dankjewel, Jan van Mersbergen. Een goede moeder. Nou, u moet zelf maar bedenken of u het wil lezen. Hè? Het ligt ieder geval in de boekhandel. En het is dus verschenen, ik zei het al, bij... Uitgeverij Cossé. Gefeliciteerd en heel veel succes met je boek. Dank je wel. En wat heb je voor fiets, Jan? Oké, nou, dan gaan we het nou over fietsen hebben. Hele zware herenfiets. Een hele zware herenfiets. met stang? Een dubbele stang. Zo'n ouderwetse horizontale stang? Dubbele, voorop. Dubbele stang. Daar ben je niet elektrisch, ouderwets. Zei hij heel druk. Niet elektrisch, nee, natuurlijk niet. Nee. Ja. Nou ja, die elektrische fietsers. Want de kans is groot dat we binnenkort afscheid nemen... van de ouderwetse herenfiets zoals Jan die heeft. Een model met die horizontale stang. Dat wordt steeds minder verkocht en daarom ook minder geproduceerd. En steeds vaker kiezen, zowel man als vrouw... voor een makkelijk exemplaar met de lage instap. Wanneer kwam eigenlijk het onderscheid tussen mannen- en vrouwenfietsen... en gaat dat herenmodel echt helemaal verdwijnen? De gast hier, Casper Hanenberg, kenner en liefhebber van de fietscultuur. Zeg ik dat correct? Ja, Casper? Dat is denk ik de goede benaming. Hè. Het gaat niet alleen om die fiets als object, maar in Nederland hebben we eigenlijk een hele interessante fietscultuur. En we vergeten soms, omdat het zo gewoon is, dat het eigenlijk heel bijzonder is. En dat verdwijnen van die herenfiets, dat is een van die interessante hoofdstukken in het verhaal van die Nederlandse fietscultuur. Hey, noem mij het allerinteressantste aspect van die Nederlandse fietscultuur. Omdat we een fietsland zijn, volgens mij. Hoeveel miljoen fietsen zijn er in Nederland? 17 miljoen Nederlanders? Meer dan. En 20 miljoen fietsen of zo? 20, 21 miljoen fietsen. 21 zoiets. Miljoen. Ja, dan zijn we het enige land ter wereld met meer mensen dan fietsen. Ja. Hey, wat is het interessantste daaraan? Even voordat we over die herenfiets gaan praten. Ja, het interessantste is eigenlijk dat fietsen bij ons enorm gewoon is. Het is niet sportief. Het is niet een bewijs van status, van rijkdom of van armoede. Het is gewoon van A naar B. Ja. Een regenjas, een paraplu, een fiets. Je merkt als iemand zegt van ik fiets even bij je langs of iets dergelijks. En je raam stond open of iets dergelijks. En dan, als je dat in een andere taal zou moeten vertalen, dan I was riding along. En dan wordt het plotseling heel nadrukkelijk dat dat met de fiets was. En in Nederland is dat een soort bijzinnetje wat mensen ontgaat. In Jan's boek komen ook fietsen voor. Komen de fietsen in voor? Denk ik, hij gaat op een gegeven moment met twee kinderen op de fiets. Gaat hij dus van de ene plek naar de andere. Heel onnadrukkelijk. En hij vertelt net, want ik probeer vooral naar die gewone verhalen te luisteren en daar die fietselementen uit te pikken. Hij zegt van met de bakfiets naar school. En dat is ook iets wat pas eigenlijk de laatste 20 jaar, nog korter eigenlijk, is ontstaan. Daar weer heel Nederlands, weer zo'n heel hoofdstuk. Wat daar weer zo Nederlands aan is, ik merk het wel als wij Amerikaanse vrienden op bezoek hebben, die echt verbijsterd kijken naar dat wij dat doen. En ze zeggen, die kids hebben geen helm op. Zijn jullie helemaal gek geworden? Het zou in, ik lang in de Verenigde Staten zitten, totaal ondenkbaar zijn. Dus wij zetten ze in die bakfiets. En leveren lol. Ja. Als je iemand in Amsterdam ziet fietsen met een helm op, dan weet je dat het Amerikanen zijn. Maar goed, ik wil even naar de heren fietsen. Ja. Waarom gaat die verdwijnen? Ja, dat is dat heeft denk ik te maken met een stuk of drie factoren. En aan de ene kant is dat van de fietser zelf. En ik denk dat sinds het jaar 2000 met name middelbare scholieren, jongens, steeds minder een fiets gewoon een onbelangrijk ding vonden. Dus maakte eigenlijk niet uit wat dat was. En die Opo-fiets was eigenlijk best wel een beetje cool. En dan nog een krat voorop. Was het helemaal leuk, hè? Genderneutraal. Terwijl in mijn jeugd, toen ik een nieuwe fiets kreeg, was een jaar of 12 of iets dergelijks. Daarvoor had ik de fiets van mijn bovenbuurmeisje. En die had ik overgenomen. Dat was dus eigenlijk een meisjesfiets. En toen ik 12 was, was het voor mij echt een soort genderbevestiging dat ik een fiets met een stang kreeg. Dat is verdwenen. Ja, maar het gekke is bijvoorbeeld, ik zie die hippe Nederlandse Van Moof fietsen. Ja. Van die urban e-bikes. Vreselijk woord, maar goed. En daar zit opeens een flinke stang, want daar zoomden ook nog batterijen in namelijk. Dus het is niet helemaal. Ja. Ik heb er toevallig deze week met mijn dochter een proefrit op beide exemplaren gemaakt. En wat Van Moof goed doet, en ook andere moderne fietsmerken, is dat ze eigenlijk zeggen van, je hebt een fiets met stang en je hebt een fiets met kleinere wielen en een lage instap. En die benoemen ze niet als herenfiets of damefiets. Dus het is voor een deel ook het verdwijnen van het woord herenfiets. Je ziet in de oude catalogus van de traditionele fietsenmerken, de Batavus en de Gazelle, zou ik maar zeggen, zie je nog heel erg als je kiest, wat wilt u, een herenmodel of een damesmodel? Een moderne fabrikant, wilt u een lage instap of een trapezeframe of iets dergelijks? Dus ze bestaan misschien nog wel, maar ze worden niet meer genderspecifiek, zou ik maar zeggen. Precies. Worden ze zeker bij de tijd. Genderneutraal. Die meisjes zitten ook op zo'n map van Moffiet met een stang. Dat kan wel. Dat is heel goed mogelijk. Je moet wel een broek aan hebben. Ik heb ook wel eens op een herenfiets gereden, maar het is een beetje onhandig als je lange rokken hebt. Ik vroeg me wel af, toen die fiets begon, was er toen ook onderscheid meteen? Ja, een goede vraag, Mieke. En je geeft aan van die rokken. De damesfiets bestaat eigenlijk 125 jaar. En ik zal even een plaatje laten zien. Dan kunnen jullie beschrijven voor de luisteraars of je nou heel veel verschil ziet. Nee, die ziet er heel modern uit. Die dit zijn fietsen met de lage instap. Dit is de eerste damesfiets. En het is uit de catalogus van Burgers. De eerste Nederlandse rijwielfabrikant. Uit 1893. Okay. En die hebben eerst een aantal herenfietsen, een kinderfiets. Die heet een knapen safety. Safety als veiligheidsfiets. Dit is de dames safety. En dat wordt heel mooi omschreven. En ik wil eigenlijk die tekst gewoon even laten... omdat dat goed beschrijft hoe daar in die tijd naar werd gekeken. En die omschrijving die is als volgt. De dames safety wordt thans in sierlijke vormen vervaardigd... zonder dat daardoor het opstappen wordt bemoeilijkt. Zij is wegens haar praktische inrichting de meest aanbevelenswaardige machine voor dameswielrijderessen. Dameswielrijderessen. En jullie zagen dat horizontale stukje, die lage instap. Ja, ja. Daar zit een plaatje op, dus ietsje anders dan we nu hebben... waar de dames dan hun voeten op konden zetten... En waarom was dat? Dat was de tijd dat we nog, nu noemen we dat ficties. Hè? Vroeger heette dat doortrappers. Je kon die pedalen niet stilhouden, dus je moest eigenlijk eventjes rollen. En eigenlijk is die damesfiets ontstaan vanwege niet zozeer het onvermogen van dames om over een stang te stappen, maar eigenlijk meer die kledingetiketten uit die tijd. Ja, ja. En in Nederland was die kledingetiketten vele malen strenger dan in het buitenland. In Amerika, we hadden het er al over. Ja. Daar had je zeg maar de Rational Dress Movement, waarbij vrouwen niet een rok droegen, maar een soort broekrok exemplaar. Je had ook de bloomers, dat was ook, ook dameskleding, zeg maar, die wat praktischer was. Wat is een bloomer? Ja, dat is een soort hoge rok. Allemaal keurig hoor. Maar, en dan met lange kousen eronder. Een beetje van die lange kousen, zeg maar, zoals ook op, bij paardrijden gedragen werd. En de Nederlandse dames waren eigenlijk mede onder druk van de sociale conventies van die tijd heel erg gedwongen tot de lange zwarte rok die de enkel onbedekt liet. Dat was erg belangrijk. En daarvoor was die lage instap noodzakelijk. En was ook die rokbeschermer was ook noodzakelijk. En de kettingkast was eigenlijk ook speciaal voor de damesfietsen ontwikkeld. Wat ik altijd dacht, wat ik altijd begrepen heb, maar misschien klopt er wel niks van, is dat die stang diende voor de stevigheid van het frame. Nee, dat is eigenlijk die technische kant. Hè. Dus we hadden die kant van die gebruiker van het is nodig vanwege die sociale conventies of het is niet meer nodig. En die technische kant was eigenlijk vanuit het principe dat de driehoekconstructie is de sterkste constructie die er bestaat. Ja, ja. Hè. De Eiffeltoren bestaat uit alleen maar driehoekjes, zal ik maar zeggen. En die fietsframes die bestaan eigenlijk uit twee driehoeken. Waarbij die bovenbuis die ene driehoek is. En die andere driehoek is bij de achtervork. En dat is de sterkste constructie. Maar dat is eigenlijk tamelijk onhandig. Want iedereen die wel eens bijvoorbeeld een kind in een zitje heeft gehad. En dan op een herenfiets. En dan moet het been eroverheen. Dat is een hoop gedoe. Ja. Dat is onhandig. Dan zwiep je zo dat kind weer met dat been vanuit het zitje. Ik herinner me nog een kind achterop en een kind voorop. En dan op een herenfiets. Dat is de fiets van mijn vrouw, kan ik me herinneren. Bijna niet. Of je moet hem helemaal schuin houden. En dan vallen die kinderen maar bijna af. Maar als dat dan inderdaad gewoon voor de sterk is. Dat je zegt, die driehoek is zo sterk. Maar goed, bij die vrouwen is dat niet. Dus die vrouwen die hadden dus eigenlijk een veel slappere fiets. Ja. En dat paste natuurlijk ook wel goed bij de sociale conventies van die tijd. Want dames die hoorden met name waardig te fietsen. Heren die mochten stampen op die pedalen. Dat was een uiting van kracht en mannelijkheid. En dames die hoorden eigenlijk heel keurig te rijden. Kleine trapbeweging, zodat die enkels goed bedekt bleven. En ook, dat is wel heel erg Hollands, ook keurig rechtop zitten. Het rechtop op de fiets zitten, met dat stuur ook naar je toe gebogen, dat is ook typisch voor de Nederlandse fietscultuur. Dat is wel heel fijn, dan kun je gewoon goed om je heen kijken, toch? Ja. Dus dat is ook, en dat zie je eigenlijk terug in Nederland, omdat je dan goed overzicht over het verkeer hebt. En ik dat heb werd dus... de pesthekel aan die fietsen waar je zo... Ja. En dan moet je omhoog krijgen, weer een stijve nek. En het is ook wel voor heren is dat gebruikelijk om goed rechtop te zitten. En dat geeft je gewoon een veel beter perspectief op de omgeving om je heen. Wat ook alweer raar is in een land waar het altijd waait. Ja, maar dat benadrukt ook dat wij niet fietsen vanuit sportief en licht. En we moeten zo snel mogelijk. We hoeven helemaal niet snel. We willen gewoon van A naar B. We willen veilig rechtop zitten. Het moet niet te ingewikkeld zijn. En dat is eigenlijk ook wel wat daarbij heeft meegespeeld. Wat vindt u eigenlijk van de onstuitbare opkomst van de e-bike? Ja. Vindt u daar iets van? Ja, daar vind ik iets van. Ik vind dat eigenlijk... dat is iets wat een prima ontwikkeling is. Nee. Ik ben helemaal voor e-bike. Want het is eigenlijk gewoon een stukje extra ondersteuning voor het fietsen. Ik vind ook helemaal niet dat, dat mensen ja, dat ze daar sportiever of iets dergelijks. Fietsen in Nederland is niet een sportieve bezigheid. Dus je kunt ook prima ondersteund worden. En eigenlijk hadden we die e-bike, die hadden we al in de jaren 50. Ik weet niet of, of jullie dat nog kennen. Toen had je van de Berini had je het eitje. Oh ja. En dat was eigenlijk een bromfiets. Dat was in het begin was dat nog geen bromfiets. Dat was op je normale Hollandse fiets kon je zo'n eitankje en zo'n voorwiel die een beetje rol. En zo met zo'n rolletje. Daar kon je erop zetten. En dat was eigenlijk gewoon je trapondersteuning. Je trapte nog steeds. Wat was dan de energiebron? Een klein 32cc benzinemotor. Er moest benzine in. Zoals een Solex. Want dat denk ik, die e-bike, het kost natuurlijk wel stroom. Mensen doen altijd alsof ze zo groen bezig zijn. Maar ondertussen, al die accu's en al die stroom, het is eigenlijk in die zin is het vervuilend. De stroom per kilometer is echt te verwaarlozen. En heel veel mensen die wekken hun stroom op met zonnepanelen op het dak. Nou, daar heb ik nou wel eens gedacht. Zou je nou niet een fiets kunnen bedenken waarbij bijvoorbeeld achterop gewoon een klein zonnepaneeltje zit, zodat je dus de stromen regelrecht... Nee? Nou ja, bij auto's zijn ze al mee bezig om dat te ontwikkelen. Die heet dan Lightyear. En ik weet zeker dat voor de fiets het zonnepaneeltje een stuk kleiner kan zijn. Maar wat het vooral doet, is dat het voor een veel grotere leeftijdsgroep het fietsen langer mogelijk maakt. En nu zijn we in Nederland al een land waarbij mensen van boven de 75 nog wel 600-700 kilometer per jaar gemiddeld fietsen. Dat is echt uniek in de wereld. En dat wordt alleen maar makkelijker met zo'n e-bike. Maar in de stad dus is het een ramp, hoor. Veel te hard. Maar goed, dit even terzijde. Maar wat wel het voordeel is, heel veel mensen die eerst met de auto naar de stad gingen, omdat ze net te ver weg woonden om te fietsen, hebben nu een e-bike. En die fietsen zeg maar van buiten de stad naar de stad lekker snel. En dan, dus het scheelt heel veel autogebruik. Dat weet ik bijna zeker. Ik hoor het van collega's, ook jongere mensen die exploreren. Nou, okay. Jongens, die herenfiets, zou die helemaal verdwijnen? Ja. Nou, vast niet, toch? Ik denk dat wel, wel meevalt. Maar ook vanuit die fabrikant zeggen ze nog, degene die huurfietsen en leasefietsen aanbieden, bijvoorbeeld de OV-fiets, die hebben natuurlijk baat bij zo min mogelijk varianten. Dat is zo makkelijk mogelijk. Hoef je zo min mogelijk voorraad te hebben. En die kunnen prima gewoon één type fiets aanbieden. Want geen de gebruiker klachten, toch? Die kan mee naar de stang? Nee toch? Nee, ik denk het niet. Goed. En ja, die stang die was vroeger dus was die echt belangrijk voor die constructie. En tegenwoordig is de techniek een stuk verder gevorderd. Dus kan die buis ook makkelijk laag en heb je toch dat stevige frame. Oké, dankjewel. Casper Haneberg. Er komt ook nog een fietsersmuseum, hè? Oh, in Utrecht. Ja, dat is wel mijn ambitie. En Charles, je zegt het goed, fietsers. Want het gaat niet om dat per se om de fiets, maar juist om wat wij met z'n allen als fietscultuur doen. Hè? Dus hoe fietste je oma eigenlijk en waarom en waarmee? En waar ging ze naartoe? Tegen die tijd mag u terugkomen. Liedewijde, dankjewel. We moeten door, want de tijd tikt ook door. En Liedewijde, jij gaat En ik heb drie interessante boeken mee, jongens. Ja. Ik begin met Roline Redmond. Dat is het verhaal over de geschiedenis van haar familie, de Dorsons, op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied. Hè, op het sterfbed van haar moeder, zegt de moeder tegen Roline, weet je wat je moet doen? Je moet de familiegeschiedenis opschrijven en je moet zorgen dat de hele familie bij elkaar komt voor een belangrijk ritueel. Nou, die familiegeschiedenis denkt ze, wat een hel. Er zijn helemaal geen bronnen. Zelf heeft die moeder niets verteld. En dat familieritueel, dat willen een heleboel familieleden niet. Want dat vinden ze dan bijgeloof of dat gaat tegen het geloof in. Maar ze heeft het beloofd, dus ze denkt, weet je wat, het minste wat ik kan gaan doen is op onderzoek uitgaan. Roline Redmond is zelf een antropologe. Ze is erg bescheiden over wat ze doet. Ze is natuurlijk schrijfster, ze is zelfstandig onderzoekster. En zij begint bij wat zij heeft en dat is het familieboekje van haar grootmoeder. En daar staan wel wat namen in, dus ze begint. Ze gaat natuurlijk uiteindelijk ook een paar reizen maken naar Suriname. Wat nou dit boek zo fantastisch maakt, is dat het helemaal uiteraard uiteindelijk wat ze kan reconstrueren van de familie vertelt. Maar ze vertelt ook haar eigen belevenissen. En zij legt ook allerlei dingen onderweg uit. Hoe dat gaat met de mondelijke overlevering. Waarom is oral history in tegenstelling tot geschreven familiegeschiedenis. Waarom zit het in elkaar zoals het in elkaar zit, met herhalingen en met de uitleggen, wat zij in dit boek eigenlijk soort imiteert. En dat, ze legde dat allemaal uit, omdat het onthouden moest worden, omdat het mondeling overgegeven moest worden en dat soort dingen. En wat zij ontdekt, is dat eigenlijk zowel haar moeder als haar grootmoeder een soort griot waren. En griot waren de familievertellers, de verhalenvertellers. En zij legt ook uit dat ze denkt, wacht even, maar ik ken dat woord alleen maar als een griot, als een scheldwoord. En dan blijkt dat in de oude cultuur in Afrika geweest te zijn, de grote vertellers. Maar ja, die deed dat met veel bombari. En de mensen die die slaven weghaalden, ze heeft het gewoon over slaven, ze heeft het niet over slaafgemaakten, die gaven daar meteen een negatieve connotatie aan. Dus wat is er gebeurd? Dat ontdekt zij dus ook. Allerlei dingen die traditioneel ja, goed waren voor de familie, positief bindend werkten, die zijn, zeg maar, als ze eenmaal in de kolonie zijn, zijn ze tegengemaakt. En daar hebben ze zich van gedistanceerd, omdat ze ja, daar niet door gestigmatiseerd wilden worden. Nou, en zij ontdekt ook dat het begrip familie, hè, want ze ontdekte dat zij als kind werd zij gebruikt als een soort boodschappenbrengster. En zij moest dan van A naar B. En zij wist eigenlijk niet waar die familie nou mee bezig was. Ze deed dat wel, maar ze wist ook, dat moest ik, als ik dat gehoord heb, nou, dan moet ik dan weer niet aan die vertellen. Dus zij wist ook al dat er allerlei dingen waren. En zij ontdekt dat familie is niet alleen je biologische familie, maar omdat heel veel mensen niet meer wisten waar ze in Afrika vandaan kwamen, omdat ze te jong waren, omdat er niet over gepraat mocht worden, omdat ze hun taal niet mochten gebruiken, blijkt dat familie ook de mensen waren met wie ze op de plantage zaten, of de familie, de mensen met wie ze op de boot uit Afrika waren gekomen. Nou, dus al dat soort extra familie-zijtak verhalen vertelt ze. Het is heel anekdotisch, de mensen die ze ontmoet. Ze ontmoet afstammelingen van de plantagehouders. En dan ontdekt ze dat de kinderen daarvan gediscrimineerd werden. Want wat blijkt, dat waren kinderen verwekt bij een slavin. Die man heeft eindeloos geprobeerd zijn kinderen te echten. Dat mag niet. Dan legt ze dus ook uit, ja, die familie heette Dessé. Maar ja, eenmaal geëcht mochten ze niet de achternaam krijgen. Dus wat deden ze? Ze deden een naam die erop leek. Of achterstevoren, SZ. Dus allemaal dat soort dingen. Dus als je namen zoekt en verbanden, mm-hmm, moet je ook alle namen een beetje met een korrel zout nemen, oh ja, en omdraaien. Okay. Nou ja, het is fascinerend, want zij legt al dat soort dingen uit. De ontberingen van de reizen. Dus het is een reisverhaal, het is een onderzoekverhaal. Het is een confrontatie met haar eigen verleden, wat ze van zichzelf weet, van tradities, van gebruiken. Dus het is veel meer dan een familieverhaal. En het is ontzettend toegankelijk. Dus iedereen die wat wil weten hoe de dingen nou zijn gegaan, heeft hier en een heel leesbaar en een heel toegankelijk en ontroerend en ongelooflijk informatief boek aan. Fascinerend. Dus De Doorsons, dat is dus de naam van uiteindelijk van de familie. En briljant boek. Gaan we naar iets totaal anders. Ook een onderzoeksboek, maar wel een roman. Elisabeth Filol, nog nooit van gehoord, Franse schrijfster. Dit is haar derde boek, het eerst in het Nederlands vertaald. In dit geval door Eva Wissenburg. Storegga. Storegga, dat is de plaat die tussen Noorwegen, Engeland en in het noorden van de Noordzee, gewoon drie keer is daar een grote breuk geweest. Dan zitten we nog 6000 jaar voor onze jaartelling. Dat is een plat. Maar zij heeft drie mensen daaromheen geplaatst. Eigenlijk vier. Een broer en een zus, Ted en Margaret. Dan de geliefde van Margaret, Stephen. Maar ook haar jeugdvriend Mark. En dat is een Fransman. Die hebben allemaal een andere rol met de bestudering en het werken daar. De een windmolens. Margaret zelf wil de bodem onderzoeken om te kijken, ja, is daar dat gebied wat eigenlijk niet zo diep is, dat ligt maar, zeg maar, een paar meter onder de zee. Was daar echt, is dat er boven geweest? Hoe is de zee gestegen? Was daar een cultuur? Maar het is wat ze ontzettend goed doet. Ze verlegt ongelooflijk veel uit over natuur. Ik heb nog nooit zo mooi de komst van een grote storm zien beschrijven. Want het is een echte storm die ze beschrijft. Dat is de storm van 5 december 2013. Die heet in Nederland de Sint-Nicolaasstorm. De Sinterklaasstorm heet die ook wel. En een grote verwoestende storm waarbij springtij en hoogwater samenkomt. Net als destijds bij de grote watersnoodramp in Zeeland. En zij beschrijft hoe die opkomt, hoe die ontstaan is, hoe die is ontstaan door wat we allemaal met de natuur hebben gedaan. Dus het is een milieuroman, maar het is ook een liefdesroman, het is ook een familieroman. En het is ook een wetenschappelijke roman eigenlijk. Maar zij bouwt het heel langzaam op. Die storm is eigenlijk de leidraad, hoe die komt. Ze verwacht dat die ongelooflijke vernietiging gaat brengen. Dus je krijgt een enorme climax. Nou, hoe het verder gaat, vertel ik niet. Confrontatie met verleden. Het is spannend. Je zit de hele tijd te denken, oeh, wacht even, hoe zit dit, hoe zit dat? Ja, briljant geschreven. Kan er niets anders over zeggen. Maar het gaat voor een groot deel over weer, over aardlaag en dat soort dingen. Wonderlijk dat je zo'n mooi boek kan maken met zo'n heel klein intiem plot. Nou, van een heel klein intiem plot ga ik naar een supergroot plot. Dat is Damon Galgood, De Belofte. Op sterfbed, weer een sterfbed. Moeder die zegt tegen haar echtgenoot Salome, de oude huishoudster die wij hier hebben, die moet nu, we zitten in een speelt plaats in Zuid-Afrika. We zitten op een plaats, op een boerderij. Daar zijn natuurlijk de huizen van de zwarte bediendes. Nou, meestal zijn die overigens bruin, maar goed. En zij zegt, Salome moet haar huis krijgen. En nou, hij belooft dat. Het kleine dochtertje hoort dat. En die zegt tegen papa als mama dood is, ja, maar nou moet je Salome wel naar huis geven. Wat? Ja, maar dat heb je beloofd. En dat blijft zij dat hele boek volhouden. En die vader doet het niet. En dan krijg je dus eerst die moeder. Die moeder is van Joodse komaf, heeft zich laten bekeren. Weer een Joodse begrafenis. Die vader is bijna een soort godsdienstwaanzinnige. Die gaat in een soort nieuw geloof mee, wat een soort ultra-protestantisme is. Die gaat ook dood. Het is het verhaal van hoe deze familie letterlijk afsterft en uitsterft. En op de achtergrond het veranderende Zuid-Afrika. En dat speelt de hele tijd. En de hele tijd komt de jongste dochter, ja, maar krijgt nu Salomo haar huis? Want dat is beloofd. Dus dat is de enorme spanningsboog. Ja. En het allerbijzonderste is hoe dit boek is verteld. We hebben een alwetende verteller. Maar die alwetende verteller die is soms opeens weer ik. En die zegt, ja, want hier woon ik. Nou ja, hier ga ik het niet over hebben. Waarom komt het eigenlijk nu pas aan de orde? En die bemoeit zich de hele tijd mee. En je komt er niet echt achter wie dat nou is. Maar dat maakt het wel heel erg spannend. Want je denkt, je bent overal bij, je weet altijd alles. Je bemoeit je ook overal tegenaan. Maar wie ben jij nou uiteindelijk? Het is waanzinnig geschreven. Je moet goed opletten, want je zit dan in het hoofd van die. Dan gaat het over een dialoog. Het is geen stream of consciousness. Maar het het bubbelt maar achter elkaar door. En ja, en je wil doorlezen. Want je wil natuurlijk uiteindelijk weten, krijgt Salome haar huis? Okay. En ik ga het niet zeggen. Nou, dat zijn toch drie. En dit is vertaald uit het Engels door Rob van der Veer. Want Damon Galgood, beroemde Afrikaanse schrijver, heel vaak genomineerd voor de Man Booker Prize, maar nog nooit gekregen. Ja. Dus ik zou zeggen, het wordt een keer tijd. Nou ja, het zijn drie auteurs die ik niet kende. Dus dat is, Damon Galgood is toch heel beroemd. Ja, heeft heel veel geschreven. Ja. Roline Redmond is veel geïnteresseerd. En Elisabeth, val ik weer eens door de mand. Nee. Maar goed, je moet het maar net. Ik ben geïnteresseerd in Afrikaanse literatuur. Dus zodoende volg ik hem. En Elisabeth Filiol, dit is haar eerste boek. Dus dat had je ook niet kunnen weten, denk ik. Goed, dankjewel, Liedewijde. U kunt al die titels kunt u nalezen op onze Facebookpagina. U kunt trouwens ook twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. En wij gaan naar ons laatste onderwerp. En dat is de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Die kent iedereen wel, volgens mij. Ze wist als geen ander haar schrijnende levensverhaal te vangen in kleurrijke zelfportretten. Na haar dood werd zij een icoon die honderdduizenden bezoekers trekt naar exposities. Ze is een fenomeen, inspiratiebron voor boeken, muziek, mode. Er is een film over haar gemaakt, een speelfilm. Maar ja, wie was zij echt? Hè? Mensen gaan daar nog steeds naar op zoek. En er is nu een documentaire en die heet Frida Viva la Vida. Vanaf deze week in de bioscoop te zien. Kunsthistorica Karin Haanappel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Viva la Vida, dat was ook echt het levensmotto, hè, van Frida Kahlo. We luisteren even naar een trailer. Frida Kahlo is accepted worldwide as one of Mexico's most prominent painters. Precisamente en esta esquina, Frida sufre un accidente que la marcaría para toda la vida. And in that place, two Fridas were born. The first, tormented by agony. The second is the artist, unleashed from her physical restraints. Ja. Royal. Nou ja, je ziet al meteen je hebt al een beetje zo'n idee hoe die film in elkaar zit. Hè? Het gaat daar weer over dat ongeluk, hè, wat zij heeft gekregen, waardoor ze. En je ziet dus dat ze proberen om met een voice-over, hè, of tenminste iemand die dan steeds in beeld is, om haar te duiden. Wat vond je daarvan? Nou, Alleen dat stukje, dat is natuurlijk intrigerend. Maar de hele film, de hele documentaire... Het is eigenlijk geen speelfilm, maar een documentaire. Nee, het is een documentaire, ja. Vond ik intrigerend. En zeker als je meer dan één keer bekijkt. Want in het eerste opzicht denk je, ach, het is weer hetzelfde. Beetje maar, wel, ja. Hetzelfde verhaal. Maar ja. Als je verder gaat en hem meer dan één keer gaat bekijken... wat ik gedaan heb, want ik heb een zichtlink gekeken... en ik heb denk ik nu vier keer gekeken... Dan zie je steeds meer diepgang erin. En dat vond ik zo fascinerend. Al die symboliek die erin gelegd wordt... en wat ik zelf heel belangrijk vind... en waar ik blij om ben dat het in deze documentaire naar voren komt... is wat er gevonden is in die badkamer... die in 2004 na 50 jaar opengemaakt is. Want dat geeft zo'n totaal andere blik... op Frida Kahlo met al die storytelling die ontstaan is na haar dood. Want heel veel persoonlijke documenten, foto's, kleding... maar ja, ook protheses en dergelijke, zijn gewoon opgeborgen. Haar echtgenoot Diego Rivera had dat gevraagd. Uiteindelijk heeft het 50 jaar geduurd... voordat die badkamers en al die andere kisten opengemaakt zijn. En we krijgen in één keer daardoor een blik wie zij werkelijk was. En daar past dat Viva la Vida zo mooi bij. Want Frida had dat ongeluk. En ze heeft heel veel pijn gehad. En ze heeft die pijn natuurlijk ook... gesublimeerd in die kunst. Maar tegelijkertijd wist zij dat zij ieder moment zou kunnen sterven. En dacht zij, maar daar wil ik niet in zitten. In die ellende. Ik wil leven. Ik wil het leven omarmen. En elke dag moet ik leven alsof het de laatste dag is. Wat zijn we dan te weten gekomen uit die voorwerpen, uit die badkamer? Wat we nog niet nou, onder andere dus dit, die positieve instelling. Maar daarnaast... Wat maar ik die ook positieve wel... instelling zat toch niet in die protheses? Nee, niet in die prothese, maar die las je in haar brieven, in haar documenten, in haar foto's. Ja, ja. He, dus die prothese is een onderdeel wat gevonden is. En iedereen heeft het altijd over die protheses, omdat er het pijnstuk mee zichtbaar gemaakt wordt. Maar ik vind die brieven eigenlijk veel interessanter. Want wie was zij? Wat bezielde haar? He, en daarin las je dat ze hield van die Mexicaanse muziek om daarop te dansen. En dan denk ik, wow, met dat lijf toch dansen op die muziek. Dat ze dan een week plat moest liggen, ja, dat is vervelend. Maar ze had wel gedanst. Ze had wel het leven omarmd. Maar waarom heeft hij 50 jaar alles opgesloten? Nou ja, hij zei, het moet weg. Hè? Het moet opgesloten worden. En waarschijnlijk ook om haar een beetje te beschermen. Want ze was toch al iconisch aan het worden in 1954 toen ze overleed. En hij wist natuurlijk, ze heeft een beeld van zichzelf gecreëerd... om naar de wereld te brengen. Dat heeft ze ook heel duidelijk gedaan. Tegelijkertijd wist hij ook wie zij in wezen was. Diego Rivera gaat nu over. Ik heb het nu over haar man, echt, waar ze twee keer mee getrouwd is. Voor de duidelijkheid, twee maar keer. Dat heeft toch helemaal geen afbreuk gedaan aan... Nou, wat... Ik denk dat het in zijn perceptie zoiets is van... ik moet haar beschermen tegenover de wereld. Laat die protheses alsjeblieft niet allemaal zien. He, laat die brief ook allemaal niet zien. Maar tegelijkertijd, want dat was wat ik eigenlijk net wou zeggen... wat uit die brieven ook naar voren komt... is dat hij zich eigenlijk altijd voor haar heeft ingezet. He, zowel op financieel als ook op mentaal vlak. Hij heeft haar altijd alle ruimte gegeven. Terwijl zij... natuurlijk in die tussenliggende periode van 1954 tot 2004... een beetje neergezet is als het kleine vrouwtje... van de grote muurschilder Diego Rivera. Ja, maar luister eens even. Ondertussen is Frida Kahlo natuurlijk als naam vele malen groter geworden... dan die Diego Rivera. Komt alleen nog maar aan bod als echtgenoot van. Ja precies. Dat is zo'n omslag. Hè. Als je 1954 kijkt, daar zie je dat het nog echt wel om hem draait... terwijl hij echt voor haar heel goed was. Omgekeerd natuurlijk ook... Ja, nou ja, jij zegt goed was. Op een gegeven moment zit er ook een scène in de film. Hij laat dan een huis bouwen. Het is wel heel mooi. Ja, twee huizen, aparte huizen. Één voor haar en één voor hem. Een bruggetje ertussen. Ja. Een soort bruggetje. Ze konden naar elkaar toe gaan. En zijn huis was groter. Maar zij heeft daar niet zo lang gewoond. Want hij had het met haar zuster aangelegd. Nou, ik weet, het is vreselijk als iemand het met je zuster aanlegt. Dat is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Ja, en dat heeft er natuurlijk ook ingehakt. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook dat het wel belangrijk is om te beseffen... Toen zij uit Amerika terugkwamen, want dat is op dat moment in 1934... Ze hebben een tijd in Detroit gezeten, waar hij werkte aan grote muurschilderen. En dat vonden ze niks. Toen was Christina, die zus, die was op de vlucht voor haar echtgenoot... die haar mishandelde en zij zat met die twee kindjes. Dus Diego en Frida zeiden, kom alsjeblieft bij ons in huis wonen. Frida had toen in die periode, en ik praat het niet goed hoor... maar ik probeer het te verklaren wat hier heeft zich afgespeeld. Frida was op dat moment fysiek eigenlijk tot nergens in staat. En Diego en Christina hebben dat moment gepakt... wat natuurlijk helemaal niet goed is, maar dat is zo ontstaan. Ze hebben er met z'n drieën natuurlijk wel over gesproken... want dit is natuurlijk niet iets wat je doet. Voor alle drie was dit natuurlijk eventjes not done. En Christina heeft wel tot het eind van Frida's leven naast haar gestaan... en haar altijd verzorgd. Zij was de mantelzorgster bij uitstek voor haar zus. En ze hebben elkaar hierin vergeven... Ja, maar goed, zij heeft ook allerlei minnaars gehad later. Ja, klopt. En het is niet alleen vrij. Maar in dat opzicht waren ze daar ook heel vrij in. He, nu zeggen we open huwelijk, zo zagen zij dat niet hoor. En Frida heeft ook altijd gezegd van, ik leef per dag. En de ene keer dan gaat mijn hart uit naar een man, de andere keer gaat mijn hart uit naar een vrouw. Daar waren ze vrij in, naar elkaar toe. Wat dat betreft kan het ook wel weer een nieuw icoon worden. Hè? Iemand die daar zo open in was. maar goed, zij had dus inderdaad ook allerlei minnaars. En toen is uiteindelijk met die Diego is hertrouwd, toen liet ze opnemen dat ze geen seks meer hoefde te hebben. Ja, dat zegt ook wel iets. Nou, het heeft natuurlijk ook met haar fysieke toestand te maken. Ja. Zij is meerdere keren zwanger geweest, ondanks dat het eigenlijk onmogelijk was na dat ongeluk. Ja, maar het is gebeurd en het zijn ook iedere keer of vroeg geboortes of miskramen geweest. En dat was voor haar zo ontzettend pijnlijk. Want dat is ook een ding wat je gewoon ziet op die protheses. Iedere keer op die corsetten tekent ze die kindjes. Ze had een enorme kinderwens. Je ziet nooit het op de schilderijen. Ja, je ziet het ook op de schilderijen, zeker. Vrij realistisch afgebeeld. Ja. Het is haar wereld, hè? Sommigen noemen het surrealisme, maar ze zegt, nee, no way. Dit is mijn realiteit die ik verbeeld. En ze verbeelden het ook eigenlijk voor zichzelf en niet voor de wereld. Ze beelden zichzelf een zeer kwetsbare positie zo. Ja. Dus dat die kinderwens was heel groot. Ja. Dat kom je ook tegen in die documenten, zeg maar. Ja. Charles zei het net even, dat vonden ze niks. Hè? En dan kan jij je natuurlijk niet voorstellen, Charles. Maar ik deed zelf maar weten. Ze vonden het verschrikkelijk, toch? Oppervlakkig, lawaai, gedoe. Ja. Zij wist niet zo gauw ze weer terug moest komen. Zij vond het zij heeft nooit van Amerika gehouden. Ze noemden het Gringolandia. Dat is een mooie schilderij van de twee Fridas. Amerika wordt dan heel slecht afgebeeld en Mexico wordt... Ja, daar staat zij op de grens. Dus ja, precies. Klopt. En ik kan me ook wel voorstellen, zij vanuit dat Mexicaans, waar natuurlijk het authentieke nog veel meer in de cultuur zit dan wanneer zij in de jaren 30 naar de Verenigde Staten gaat. Hè, waar al die fabrieken, zeker in Detroit, ze heeft ook een schilderij gemaakt waar zij in dat hospitaalbed ligt. Ja. In the middle of nowhere. Nou ja, Detroit heeft natuurlijk wel iets meer dan die woestijn. Ja. Maar toch, dat is haar verbeelding, haar gevoel. Ja, en in die documentaire heb je ook dan een vrouw die af en toe in een witte jurk wat rond warrelt en dat moet dan iets verbeelden. Ik vond dat totaal overbodig. Had jij dat nou ook? De eerste keer dat ik keek, dacht ik, wat doet die vrouw? En het zijn er dan eigenlijk twee, hè? Want het symboliseert twee verschillende Fridas. Die hoef je ook niet te zien. Wat er allemaal omheen was gebakken, stond mij niet aan. Maar kan ik me voorstellen, maar ik moet zeggen, toen ik hem voor de derde keer bekeek, toen dacht ik, oh, maar die vrouw doet wel interessante dingen. En er zit symboliek in. En bijvoorbeeld ook dat ze dat matriarchale stuk van die Mexicaanse cultuur in beeld gaan brengen. Dat vond ik interessante dingen die er op deze manier ingestopt konden worden. Dus ik denk dat het een keuze is geweest van de regisseur om het zo te doen. Ongetwijfeld. Ja. Maar goed. En ik heb zoiets van, mensen mogen vinden of ze het leuk vinden of niet leuk. Maar de basisboodschap vind ik wel sterk. Hè. Omarm het leven, ook al heb je nog zoveel ellende. Ja. Nee, zeker. Nee, het is in die zin absoluut de moeite waard. Dat is dan alleen gewoon een soort vormgeving waar je wel of niet van kan houden. En Frida is dit jaar in Nederland, hè? Ja. Wat wil zeggen, haar werk. Ik wou net zeggen, het Cobra Museum in Amstelveen. Ja, misschien hadden we ermee moeten beginnen. En later dit jaar in Assen. Klopt. En het worden twee, Cobra ben ik natuurlijk al een paar keer geweest. Het zijn twee verschillende collecties die naar Nederland komen. Dus mensen zeggen dan wel eens van, welke moet ik doen? Nou ja, allebei. Want het vult elkaar zo mooi aan. In Amstelveen is de collectie van Jacques en Natasha Gelman. Die hebben verzameld. En daar zijn prachtige werken te zien, zowel van Frida als van Diego, als ook andere Mexicaanse moderne kunstenaars. En Drenthe Assen, die gaat zometeen de Dolores Olmedo-collectie tonen. Maar ook laten die een aantal aspecten zien die in die badkamer zijn aangetroffen. Dus ook Frida's eigen kleding, wat protheses, maar ook die werken. Dus het vult zo mooi elkaar aan. Het zijn de grootste collecties wereldwijd met werk van Frida. En dat in ons kikkerlandje zometeen te zien, of nu al te zien is, dat is toch luister, fantastisch? Als er nou één artiest is die uitgemolken wordt, van douchegordijnen tot badmatten, tot badmutsen. Die merchandise. Tot kussens, tot stof, weet maar ik het. Kan hier spreekt kunst de afkeuring in. God weet het. Jij hebt ook de zonnebloemen van op een koptrommel. Het is een beetje die status. Ik vind het fantastisch dat iemand die zo schilder toch zo beroemd wordt in een nuchter land als Nederland. Ja, en ik vind het heel fijn dat het nu deze echte werken hier te zien zijn. Oké, die film is te zien in de bioscoop. Zometeen kunt u luisteren naar Frits Spits. Volgens mij is hij er weer, of niet? Ja, en met de taalstaan. En ik dacht dat hij Herman Brusselmans de gast had, hè? Die hoorde ik. Ja. Nou, ook leuk. Nou, veel plezier. Een programma voor Max.